الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. در آیات گذشته بحث و روی سخن با اهل کتاب بود، بالخصوص یهود بود، که یهودی ها با مسلمانان و با دین اسلام و با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تنها مشکلی که داشتند مشکلشون روی تعصب بود، تعصب قومی. یهود از این نگران بودند که تا به حال سلسله نبوت و پیامبری در میان بنی اسرائیل بوده و چرا الان از این خاندان این سلسله گرفته شد. اونها اعتقاد داشتند که نباید کسی دیگه و فامیلی دیگه، قبیله دیگر اینو داشته باشد. بنابراین اونها ناراحت بودند. الله عز و جل فرمود قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله عز و جل می فرماید که این فضل به دست ماست، به هر کسی که ما بخواهیم می بخشیم. اما اینکه قرآن مجید بر علیه علماء یهود زجر و توبیخ بیان می فرماید و علماء یهود را، اهل کتاب را سرزنش می فرماید، این به این معنا نیست که قاطبه اهل کتاب، تمام اهل کتاب بلا استثناء همه مشکل دارند، همه خائنند، همه بر عناد هستند، بلکه الله عز و جل بعضی از اونها را تعریف می فرماید که اینها اهل ایمانند، اهل امانتند، اهل عهد و وفا هستند. به عنوان مثال الله می فرماید و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، من تبعیزی هست. بعضی از اهل کتاب اونهایی هستن که اگر شما بر اونها عرض کنم که اعتماد کنید، شما اونها را امین قرار بدهید، امین یک قنطار، قنطار میگن خزانه، یک خزانه که پر از طلا باشد، یؤدیه الیک، ادایش میکند به سوی تو. معنا چیه؟ معنا اینه که امین هستند. خب چه ربطی داره با مسائل مالی؟ کسی که امین باشد و خیانت نکند در مسائل مالی، در مسائل معنوی هم نمی کند. و وقتی که بداند که واقعا رسول خداست، پیامبر خداست، خیانت نمیکنه، راستش را میگه. میگه بله، مژده ایشون در کتاب ما آمده، این امانت داری هست. اما اگر کسی در مسائل مالی خائن باشد، همه جا خیانت میکند، کتمان حق میکند، حق پوشی میکند. امانت امانت است، چه در مال باشد، چه در اسرار و رازها باشد. لذا الله می فرماید که بعضی ها امینند، اما و منهم من ان تأمنه بدینار، بعضی از اونها هستن که شما بر اونها اعتماد کنید و به اونها امانت بدهید یک دیناری، لا یؤدیه الیک، بر نمی گردانند بر شما، الا ما دمت علیه قائما، مگر به صورت دائم، به صورت همیشه بر او بیستی، یعنی بالای سرش باشی، همیش دم درش باشی تا که امانتت رب تو برگرداند. چنان هستند که خیانت میکنند. چرا؟ اینا که ملا هستند، اینا که اهل کتابند، اینا که به آخرت ایمان دارند، اینها چرا خیانت؟ الله می فرمای اونها برای خودشون روایت های درست کردند، برای خودشون حیله های دارند. اونا چی میگند؟ ذالک بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، این به سبب اینکه آنها میگویند نیست بر ما، في الاميين ای في اكل اموال الاميين، سبیل به معنای مؤاخذه، ملامت. اگر ما مال امی ها را، امی افراد بی سواد و عامی را می گفتند، البته بعضی گفتند که امی اشاره هست به اهل مکه، امی منصوب است به ام القرى، ام القرى مکه مکرمه است، لذا اهل مکه را، مکه ای ها را می گفتند امیین، یعنی باشندگان مکه، ساکنان مکه. پس یهودی ها این درست کرده بودند که اگر ما هرچه از این اهل مکه بالا بکشیم، از اینها بخوریم، هیچ مؤاخذه‌ای برای ما نیست، هیچ ملامتی برای ما نیست. بعضی میگویند که نه، منظورشون عوام بودند، عموم مردم را منظور این بود که فریب میدادم، میگفت از این عموم مردم هر چی میتونه بخور، لذا اینو خیانتی نمیدونستم. گاهی مسیر ملا وقتی که کج باشد، مسیرش خدا نکنه به انحراف بره، هر خیانتی برای هر خیانتی توجیهی درست میکنه. لذا اونها همینو میگفتند که اینها امیین هستند، اینها عوامند، هرچی که میتونه اینها رو فریب بدهید، مالشون را بکشید از دستشون. الله میفرماید که کجا خدا گفته؟ چرا شما میگید برای شما مؤاخذه‌ای نیست، برای شما مشکلی نیست، در حالی که الله میفرماید و یقولون علی الله الكذب وهم یعلمون، بر الله کذب میگویند، دروغ میگویند، و هم یعلمون، آنها در دل هم میدانند، در دلشون هم میدانند. بلا من اوفا بعهده واتقا فان الله يحب المتقين، اونها میگفتن که در این رابطه برای ما مؤاخذه نیست، لیس علینا فی الامیین، این بلا متعلق به اون هست. بلا چرا نیست؟ خداوند عزوجل در هر بخشی، در هر موضوعی الله تعالی برای شما دستوراتی داره، لذا الله عزوجل این قانون را گذاشته، این اصل را گذاشته که من اوفا بعهده، کسی به عهد خودش، به پیمان خودش وفا بکند، و اتقا از خدا بترسد، و اتقا بترسد در چی؟ در نقض عهد. کسی که چنین تقوایی داشته باشد، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بدون شک خداوند چنین متقین را دوست دارد. خب پس شما تقوا ندارید که احساس میکنید مردم مال مردم را بخورید شما ملامت نمیشید. نه، باید شما تقوا داشته باشید. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، حال تخویف اخروی این افراد را، این افرادی که از خدا نمیترسند و دین میفروشند، دین فروشی میکنند، در مقابل دین پول اندک میگیرند، الله عزوجل محرومیت اینها را از رحمت و از نعمت و از ملاقات خدا و از هم کلام شدن با خدا بیان می فرماید. این تخویف سخت آخرت است. الله می فرماید ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، بدون شک کسانی که میگیرند در مقابل عهد الهی، منظور در مقابل عهد الهی چی هست؟ در مقابل عقاید صحیح خدا نسبت به ما عهد ما نسبت به خدای عزوجل اینه که نسبت به الله عزوجل ما عقیده درست داشته باشیم، گمان نیک داشته باشیم و این عقیده درست را به دیگران هم برسانیم. لذا کسانی که اون عهد را می فروشند، یشترون به عهد الله و ایمانهم، ایمان همون پیمان هست، اون سوگندی که اونها داشتند، می فروشند و در واقع می خرند در مقابل اون عهد، ثمنا قلیلا، پول اندک، یعنی دین فروشی می کنند، کتمان حق می کنند. الله عز و جل نتایج اخروی این دین فروشی را، این کتمان را الله عز و جل بیان می فرماید. اولئك لا خلاق لهم في الاخره، این نتیجه اول، اینا در آخرت هیچ سهمی ندارند. و دوم، ولا يكلمهم الله، الله با اینها کلام نمی فرماید. منظور از کلام، کلام لطف است، کلام مهربانی هست. الله عز وجل با اینها هیچ نوع کلام محبتی ندار، اینا محبوب نیستن، اینا مبغوزند. سوم، ولا ينظر اليهم يوم القيامه، الله عز وجل به سوی اونها در روز قیامت نظر نمی فرماید. باز هم منظور نظر رحمت است، نظر شفقت است، نظر لطف است. خدا نسبت به اینها هیچ نوع لطفی نمی کند. کسانی که دین خدا را فروختند، کتمان حق کردند. و چهارم، ولا یزکیهم، الله اونها را پاک نمی گرداند از گناهان و از معاصی. بار گناه دوششون سنگین از گناه، اینها وارد عذاب الهی می شوند. پنجم همینه، ولهم عذاب علیم، برای آنان عذابی دردناک است، عذابی دردناک و عذابی که دلشون را به درد بیاورد در روز قیامت. برای این انسانهای دین فروش و اینهایی که در مقابل عهد و پیمان الهی پول اندک میگیرند، الله تعیین کرده. و این منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، یکی دیگر از خیانتهای علمی ملاهای اهل کتاب، علماء یهود، اینه که اونها نسبت به کتاب زبان خودشون را کج می کنند. یلوون السنتهم، زبان را کج می کنند، به چه معنا؟ به معنا انحراف است. منظور اینه که مطلبی که مال کتاب نیست، اون مطلب را از خود اضافه می کنند، همون تحریفی که قبلا شما خواندید. اما تحریف دو نوع هست، تحریف لفظی، تحریف معنوی. تحریف معنوی که فراوان، تحریف لفظی هم علماء یهود داشتن. بنابر قول محقق، اکثر علماء معتقدند که تحریف لفظی هم داشتن، یعنی یه چیزی که اصلا جز کتاب نبود اون را از خود اضافه می کردند و در کتاب قرار میدادند. لذا یلوون السنتهم بالکتاب، نسبت به کتاب زبانشون را کج میکنند و میگردانند، به این معنا است. لتحسبوه من الکتاب، تا که شما بپندارید که اون کلمه، اون لفظ از کتاب است، در حالی که وما هو من الکتاب، از کتاب نیست. و یقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، این ترقی از ما قبل هست، یعنی کتاب به جای خود اسم الله را به صورت قطع و یقین میگفتند. و یقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، در حالی که اون از جانب الله نبود. و یقولون علی الله الكذب وهم یعلمون، بر خداوند افترا میگوین، دروغ میگن، در حالی که خودشون هم میدانستن که دروغ میگوین، یعنی دیده دانسته هست، عمدن هست این تحریف. ببینید قبلا هم خدمت شما عرض کردم که اینها نمونه هایی هستند که خدای عزوجل ذکر می فرماید برای ما که ما چنین نباشیم. و تحریف متاسفانه در این امت هم هست، گرچه کسی جرأت نمی کند در قرآن تحریف لفظی بیاره، ولی تحریف معنوی هست. آیات الهی را که صراحتا در رابطه با یکتا پرستی هست، در باره دعوت دعا هست، در باره عرض کنم که توحید هست، میگیرند اهل خرافات اینها را تحریف میکنند، ملاهای دین فروش تحریف میکنند. لذا وقتی که مثلا آیه خوانده میشه قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، ای پیامبر اعلام کن که من حتی برای خودم مالک نفع و ضرر نیستم. پیامبر نمیتونه به ما نفع برسانه یا به ما آسیب برسانه. لذا توجیه میکنم، میگه چرا نمیتونه؟ این که در قرآن آمده منظور نفع و ضرر ذاتی هست، اما خدای عزوجل به اون این اختیارات را عطا کرده. پیامبر اگر اختیاری ندارد، اختیارات ذاتی ندارد، اما اختیارات عطایی، اختیارات وهبی دارد. یا اینکه وقتی که آره میخوانیم که به پیغمبر دستور داده میشه که شما بگو که لا اعلم الغیب، یا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بغیر از الله هیچ کسی علم غیب ندارد، هی ملا توجیه میکنه، میگه این علم غیب، علم غیب ذاتی هست. بله علم غیب ذاتی خاصه خداست، اما انبیا، اولیا، امامان، اینها علم غیب وهبی دارند، اینها خداوند بخشی از غیب را به اینها بخشیده، یا بخشی از اختیارات و تصرفات را به اینها بخشیده. اینا میتونن در مناطق خاص به مردم فرزند و اولاد بدن، اینا میتونن در مناطق خاص در کسب و کار مردم رونق بده. اینا تمام تحریف ها هستند، تحریف های معنوی. الله عزوجل که این همه سرزنش و توبیخ می فرماید برای اینکه علمای اهل کتاب که بدترین جرمشون همین بود. الله عزوجل در همین قرآن مجید علما را تشبیه داده به حیوانات، به حیوانات بسیار عرض کنم که بی ارزش، مثل الاغ، مثل عرض کنم سگ. شما ببینید، بررسی بکنید، این همین علما را الله تشبیه داده، علمایی که کتمان میکنند. لذا الله می فرماید و یقولون علی الله الكذب وهم یعلمون، بر الله کذب میگویند، دروغ میگویند، در حالی که خودشان هم میدانند. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه، جواب شبهه دیگر از شبهات. خدمت شما عرض کردم که در سوره آل عمران بیشتر روی سخن با مسیحیان نجران است، نصارای نجران، البته تا همین جا. نصارای نجران چندین شبهات و چندین اشکالات مطرح کردند که رب العالمین در این سوره پاسخ داد. یکی دیگر از شبهات و اشکالاتی که در ابتدای سوره عرض کردم، اونا می گفتند ما که عیسی علیه السلام را از عیسی حاجت می طلبیم، عیسی را فریاد می زنیم، از عیسی حل مشکل می خواهیم، به دلیل این است که خود عیسی به ما دستور داده. ما تو انجیل من داریم که عیسی علیه السلام فرموده از من بخواهید، از من بطلبید، منو عبادت کنید، من به فریاد شما، به داد شما رسیدگی می کنم. این افتراء. الله عز و جل اینجا جواب میده که برای شما مناسب نیست که بر انبیاء خدا و خاصان خدا شما چیکار بکنید؟ افترا بگویید. من این مطلب را هم خدمت شما عرض کنم که شیخ ما رحمه الله می فرماید که هر عیبی و ایرادی که در علماء یهود و در علماء نصارا هست، متاسفانه در بعضی از علماء سوء این امت هم هست. هستن کسانی که برای ترویج شرک خودشون، ترویج خرافات خودشون، بعضی چیزها را نسبت به انسانهایی میدن که ما اونها را قبول داریم، به بزرگان و اولیایی میدن که ما اونها را قبول داریم، ولی این نسبت مثل همین نسبتی است که به عیسی علیه السلام داده. مثلا الان یک قصیده شرکیهی هست که این قصیده از اول تا آخر شرک، از اول تا آخر پرستش غیر الله و استمداد از غیر الله است. این قصیده را نسبت دادم به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله که ایشون خونده، این ایشون به هر حال سروده، در حالی که کسی که کتابهای شیخ عبدالقادر را نگاه بکند، الفتح الربانی و دیگه کتابها و اون توحیدی و این اعتقاد راسخی که ایشون دارد، به این نتیجه میرسد که این قصیده دروغ است، این نسبت ناروایی هست به طرف ایشون هست. لذا خیلی هستن از بزرگان که شما قبولشون دارید، برای شما مسلم هستن، میبینید سخنی به سوی اونها منسوب است. لذا این سخن از دو حال خالی نیست، یا اینکه اون بزرگوار این سخن را وقتی که ذکر کرده توجیهی دارد که این نوع سخنها که ذو وجهین هستند و توجیه میکنه هم مناسب نیست در انظار عموم بیان بشند، یا اینکه اگر توجیهی ندارد و با نص صریح قرآن مجید مخالف است، بهتره که ما اون سخن را تکذیب بکنیم و اون سخن را نسبت به ایشون ندانیم. لذا اینجا ببینید به سیدنا عیسی علیه السلام، اون عیسایی که آمده بود که درس توحید بده، اون عیسایی که گفت ان الله ربی و ربکم فاعبدو هذا صراط مستقیم، نسبت به اون عیسی میگه که عیسی گفته شما منو به عنوان رب بخوانید. الله جواب دادند، الله میفرماید که ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، مناسب نیست، سزاوار نیست و در شأن اون بشر نیست، در شأن اون انسان نیست، أن يؤتيه الله الكتاب، اینکه خدا به او کتاب بده، والحكم والنبوة، کتاب و حکم، حکمت منظور فراستها و دانایی هایی که به وسیله اون دانایی ها کتاب تشریح و تفسیر میشه. حکمت قبلا خواندیم که یکی از تفسیرهای حکمت به معنی تفسیر است، یؤتی الحکمت من یشا، در این آیه حکمت به معنی تفسیر قرآن میتونه باشه، اما اونجا حکم منظور همون حکمتی که عیسی علیه السلام نسبت به تشریح انجیل داشتن. ولكن كونوا ربانيين ها و النبوه، و خداوند به او پیامبری داده، برای این بشر سزاوار نیست یا در شأن و جایگاه این بشر نیست که ان یقول للناس ها ثم یقول للناس، سپس به مردم بگوید كونوا عبادا لي من دون الله، مردم شما منو پرستش بکنید بغیر از الله. نه، این طور نمیگه، ولكن كونوا، ولكن يقول، اما این پیامبر به مردم میگه كونوا ربانيين، شما ربانی باشید، شما اهل الله باشید، یعنی ارتباطتون با رب باشه نه با کسی دیگه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسبب اینکه کتاب را یاد میگیرید و کتاب را یاد میدهید، یعنی شما متعلم و معلم کتاب هستید. کسی که اهل علم باشد اون هیچ وقت به سوی خرافات نمیره، اون نمیره و مردم را به سوی غیر خدا دعوت نمیده. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا، اون پیامبر هیچگاه شما را امر نمی کند که شما ملائکه را و انبیا را، ببخشید این منظور پیامبر نیست بلکه منظور کتاب هست. کتاب آیین، آیین نامه زندگی هیچ وقت شما را دستور نمیده که شما ملائکه را، چون که مشرکین مکه که ملائکه را پرستش می کردند، اینها هم خودشون را متشرع به شریعت می دانستند، متدین به دین ابراهیمی می دانستند. لذا کتاب، پیامبر، حکم و نبوت شما را امر نمی کند که شما ملائکه و انبیا را به عنوان رب بگیرید. آیا امرکم بالکفر، این که کفر است غیر خدا را انسان رب بگیرد، آیا شما را به کفر وادار می کند بعد از این که شما مسلمان شدید، بعد از این که منقاد الهی شدید، بعد از این که شما تسلیم شدید، تسلیم عقایدی که از سوی الله عز و جل برای شما گفته شده؟ لذا این معنای خلاصه این جواب اینه، پاسخ اینه که این افترا هست، این دروغ است. عیسی علیه الصلاه و السلام از این اتهامات بدور است. روز قیامت الله عز و جل از عیسی میپرسد انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، خدایم سزاوار من نیست، من در این جایگاه نیستم. ان كنت قلته فقط علمت، اگر من چنین چیزی گفتم شما میدونی خدایا کجا من گفتم. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. لذا عیسی اظهار براءت میکند از این تهمت. اینجا هم الله عز و جل پاسخ دادند که عیسی چنین نگفته و در شأن و جایگاه عیسی نیست که چنین بگوید. بعد از اینکه پاسخ تمام شبهات و تمام اشکالاتی که اهل کتاب بالخصوص مسیحیان نجران داشتند تا اینجا داده شدن و تمام شد، حال الله عز و جل ترغیب میده به سوی اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این ترغیب خداوند همینو میفرماید که ما از همه انبیا میثاق گرفتیم، عهد و پیمان گرفتیم که شما را که خدای عز و جل کتاب و حکمت داده، وحی مطلوب و غیر مطلوب داده، شما قوم را تبلیغ بکنید. اما زمانی میرسد که رسولی میآید، پیامبری میآید که اون رسول، رسول خاتم است، خاتم است. شما حتما باید بهش ایمان بیاورید و او را یاری کنید. این عهد و پیمان از همه انبیاء علیهم السلام گرفته شده. اما این عهد و پیمان کجا گرفته شده؟ در این رابطه مفسرین اقوال مختلفی دارند، اما شیخ ما رحمه الله معتقد است که زمانی که خدای عز و جل به اونها پیامبری دادند، در همون زمان خدای تعالی این عهد را گرفتند. خب حال فایده این عهد چیه؟ وقتی که اون انبیا در زمان و در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نبودند، چرا این عهد از اونها گرفته شده؟ مفسرین معتقدند که این عهد به خاطر این گرفته شده که امتهای اونها، پیروان اونها باید از این پیامبر تبعیت بکنند. هر پیامبری که عهدی و میثاقی را امضا می کند یا عهد و میثاقی که می بندد، در واقع اون عهد و میثاق از طرف امت دار می بنده. پس از انبیاء شما گرفته شده، ای یهود، ای نصارا، گویی از خود شما گرفته شده. الله می فرماید و اذ اخذ الله میثاق النبیین، زمانی که الله عز و جل پیمان گرفتند از انبیاء، لما آتیتکم من کتاب و حکمه، تشریح میثاق اینه که لما آتیتکم من کتاب و حکمه، آنچه که من دادم به شما از کتاب و حکمت، شما این را بگیرید. ثم جاءکم رسول، سپس آمد رسولی، رسول تنوین للتعظیم، رسول بزرگی، رسول مصدق لما معکم، چنان رسولی که تصدیق کننده تمام مطالب شماست، یعنی تصدیق کننده کتابهای آسمانی هست. وظیفه شما چیه؟ دو تا وظیفه، لتؤمنن به ولتنصرنه، حتما و حتما شما به اون رسول ایمان بیاورید، و دوم اینکه حتما و حتما او را یاری کنید. قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اصری، الله از انبیا پرسید آیا شما اقرار کردید و گرفتید بر این عهد من، یعنی با من عهد میبندید؟ قالوا اقررنا، همه انبیا به زبان گفتن ما اقرار کردیم، ای مجیبین اقررنا، در حالی که جواب دادن اقررنا. الله عز و جل فرمود قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدین، پس گواه باشید به این اقرارتون و من هم گواه هستم به این اقرار شما. خب پس خدای عزوجل از انبیا اقرار گرفت، از انبیا عهد و پیمان گرفت که به این پیامبر، به نبی خاتم ایمان بیاورند، و نه تنها ایمان، وظیفه شون هست که پیغمبر را نصرت بکنند، در جنگ ها همراهی بکنند. حال این مطلبی، استنباطی که استاد ما و شیخ ما رحمه الله اینجا داشتند، اون را من خدمت شما عرض می کنم. اون اینه که یه بحثی هست تو کتاب ها در رابطه با دوتا از انبیاء الهی، یکی سیدنا الیاس و یکی سیدنا خضر یا خضر. بعضی معتقدند، تو کتاب ها نوشته که حضرت خضر حیات دارد و تو دریاهاست، و حضرت الیاس حیات دارد و تو بیابان هاست. خب اون که اهل خرافات این چیز را میگن، اونا روی یک دیدگاه خاصی میگوین، حتی اونا معتقدن که اگر تو بیابان، تو جنگل شما با مشکلی مواجه شدید، اونجا الیاس را فریاد بزنید، الیاس به کمک شما میشتابد، و اگر تو دریا شما با مشکلی مواجه شدید، شما سیدنا خضر را صدا بزنید، حضرت خضر به داد شما میرسد. خب هدف اونها که میگه فریاد بزنید اینه که ندای غیر الله و استنداد از غیر الله را چی بکنند؟ ترویج بدند. اما بعضی از علما هم نوشتن که حیات داره، اعتقاد به این که از اونها استمداد بکنیم ندارند، اما معتقدند که این دوتا پیامبر تو بیابان یا تو عرض کنم که دریا هستند. به چه دلیل؟ میگه خیلی از مردم گاهی اونها را یا در خواب دیدن یا در بیداری دیدن، کسانی که گفته، مثلا یکی آمده گفته من خضر هستم، یکی گفته من الیاس هستم. به این دلیل میگن که اینها حیات دارن. اما جمهور علما معتقدند که انبیا همه از دنیا رفتن، این دو بزرگوار هم الان حیات ندارند، به این معنی که اینها میگند انک میتون و انهم میتون. یکی از استدلالاتی که حضرت استاد رحمه الله میگرفتن از این آیه بود. ببینید در این آیه این هست که خدای عزوجل از همه انبیا عهد گرفت که ای پیامبران من، هرگاه که نبی خاتم آمد با این مشخصات، شما دو وظیفه دارید، لتؤمنن به، حتما به ایشون ایمان بیاورید، ولتنصرنه، ایشون را یاری کنید. ایشون را یاری کنید در همه غزوات، در همه جنگ ها، جبهه ها باید در کنار ایشون باشید. حال اگر واقعا این دو تا پیغمبر بزرگوار حضور داشتند، وجود داشتند، حیات داشتند، اینها باید به این عهد عمل می کردند، باید می آمدند، هم بیعت می کردند با رسول الله و هم چی می کردند؟ تو جنگ ها همراهی می کردند. ولی در هیچ یک از جنگ ها در هیچ روایتی ما نداریم که سیدنا خضر آمده باشد یا الیاس آمده باشد. خب عهدی بسته، عهد را خدای عزوجل تاکیدم کرده، اقررتم؟ میگه بله اقررنا، خدای ما عهدمون را اقرار میکنیم. با این تاکید، با این مؤکد بودن، پس چرا نیامدند؟ این که نیامدند دلیل این که اونها حیات نداشتند در زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و الا وظیفهشون بود و الا باید می آمدند. الان سیدنا عیسی علیه السلام خب اون زمان نبودند، اما زمانی که به دنیا برمیگردند تشریف می آورند. دیروزم خدمت شما عرض کردم که به وظیفه خودش عمل می کند. عیسی به عنوان یکی از پیروان و یکی از امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز می خواند به همون روش، پیش امام، پشت امامی که از این امت هست، پشت اون امام اقتدا می کند، بعد از اون نصرت می کند، جهاد می کند، با اهل الحاد و با اهل کفر می جنگد تا اینکه کفر را شکست می ده. به این وظیفه خودش عمل می کند. پس هر پیغمبر دیگری اگر اون زمان حیات می داشت باید چیکار می کرد؟ می آمد که نی آمد. لذا الله می فرماید قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين، بس شما گواه باشید من هم گواه هستم. فمن تولى بعد ذلك، هر کسی که پشت بده روی گردانی بکند، بعد ذلك یعنی بعد از این میثاق و بعد از این عهد، فاولئك هم الفاسقون، اونها فاسقند، یعنی این میثاق را بستند و نقض عهد بکنند، این فسقه. پس خدمت شما اینو عرض کردم که این میثاق فایدهش چیه؟ این عهد فایدهش اینه که این پیامبران که تشریف ندارن، کسانی که خود را منصوب به اونها میدانن، پیروان اونها هستن، باید چیکار کنند؟ باید ایمان بیاورن. اف غیر دین الله یبغون، آیا غیر از دین خدا دین دیگری میخواهند؟ دین خدا الان دین اسلامه، دیگه دنبال چی هستن؟ ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، در حالی که فقط و فقط برای الله تسلیم شده، تمام خلایقی که در آسمان ها و زمین هستن به خوشی و ناخوشی، طوعا و کرها و الیه یرجعون، فقط و فقط به سوی الله برگردانده می شوند. لذا حال که معین شد تنها دینی که باید همگان به او ایمان بیاورند، حتی اهل ادیان دیگر، این دین هست. الان خلاصه این دین را الله عز و جل در اینجا ذکر می فرماید قل آمنا بالله، اعلام بفرما که ما به خدا ایمان داریم، و ما انزل علینا، و همچنین ایمان داریم به قرآن، آنچه که نازل شده بر ما، و به کتاب ها و صحف گذشته هم ایمان داریم، و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، آنچه که نازل شده بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، و الاسباط اولاد یعقوب، و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم، آنچه که موسی و عیسی داده شدند و بقیه انبیا داده شدند از جانب ربشان، به همه ایمان داریم. این خلاصه اسلام. این نیست که یکی را رد کنند یکی را قبول کنند. لا نفرق بین احد منهم، ما جدایی و تفریق نمی کنیم بین هیچی از اینها. جدایی و تفریق از چه جهت بود؟ بأن نؤمن ببعض و نکفر، از این جهت، از نظر فضیلت نیست، به بعضی ایمان بیاریم و به بعضی ایمان نیاریم، ما نه، ما به همه ایمان داریم و نحن له مسلمون. و ضمن این که این نکته هم قبلا خدمت شما عرض کردم، ضمن این که انبیا محبوبند، انبیا را دوست داریم، به همه ایمان داریم، اما تسلیم یک ذات هستیم، در عبادت فقط تسلیم او هستیم، مخلص او هستیم. نحن له مسلمون ای مخلصون له فی العباده، فقط و فقط در عبادت خالصتا او را عبادت میکنیم. اینجا ملاحظه فرمودید که انبیا را ذکر فرمودن، ابراهیم و اولاد ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، و بعد اثبات یعنی تمام اولاد یعقوب. اما و ما اوتی موسی و عیسی، موسی و عیسی جزء اثبات یعقوب بودند، چرا اینها را ذکر کرد؟ از میان همه اولاد بالخصوص این دو تا را ذکر کرد، چون بیشتر روی سخن با پیروان این دو بزرگوار است، بیشتر اهل کتابی که موجود بودند در زمان رسول الله و الان هم موجود هستند پیروان همین دوتا پیامبر هستند که خودشون را نسبت میدن. پس الان که این نبی خاتم آمده، دین فقط دین اسلام است، هر کسی بغیر از دین اسلام دیگه دینی را بخواهد و بطلبت ازش قبول نمیشه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر کسی بطلبت، هر کسی تقاضا کند غیر از اسلام دینی، فلن یقبل منه، هرگز هرگز از او قبول نمیشه، و هو فی الاخره من الخاسرین، این انسان در آخرت هم از زیانکاران است، این نتیجه اخروی، فلن یقبل منه نتیجه دنیوی. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، خدای عزوجل اناد این قوم را بیان می فرماید، چگونه خداوند هدایت میکنه قومی را که کفر کردن بعد از ایمانشون؟ یعنی این یهود و نصارا اینا قابل هدایت نیستند، اینا را خدا چطور هدایت کنه؟ که یک بار هدایت بودند، بعد از اینکه ایمان داشتن کفر کردند، و شهیدو و گواهی هم دادن که ان الرسول حق و جاءهم البینات، رسول حق است و جاءهم البینات، بینات هم پیش اونها آمد، همه دلائل آمد، دلائل هم پیش اونها آمد. اما بعد از این بینات، بعد از این شهادت، بعد از ایمان کفر کردند دیگه، والله لا یهدی القوم الظالمین، چنین قوم ظالم را خدا هدایت نمی فرماید. سوال اینجاست که اینها کجا ایمان آوردند؟ کفروا بعد ایمانهم، مگر به پیامبر ایمان آوردند؟ جواب درست و جواب محقق اینه که بله، قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مگر اینها نمی گفتن نبی خاتم میاد؟ در کتاب تورات و انجیل مجزش داده شده؟ مگر اینها اطراف مدینه جمع نشده بودند که هر وقتی که اون پیامبر آمد ما او را یاری میکنیم، چون یاوران او و نصرت کنندگان او دارای فضائل بسیار بزرگ هستند؟ خب این عملشون، این جمع شدنشون، این اقرارشون ایمان است دیگه، ایمان داشتند. اما زمانی که این پیامبر آمد، ایمان متاسفانه تبدیل به کفر شد، عناد، تعصب جلوی چشمشون را گرفت و دیدن که از ما نیست، از نسل ما نیست، لذا چیکار کردن؟ کفر و بعد ایمانهم. پس مراد از ایمان همون گواهی هست. اولئک جزاؤهم، نتیجه اول ارتداد، اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله، این افراد جزایشان این است که اول بر آنها لعنت الله است، بر این مرتدین و الملائکه و لعنت و نفرین ملائکه و الناس اجمعین، و همه مردم نفرین همه مردم و لعن همه مردم پشت سرشان هست، خالدین فیها، همیشه در اون لعنت میمانند. منظور در اون لعنت یعنی در نتیجه لعنت کی باشد؟ عذاب باشد. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الله می فرماید از آنان عذاب تخفیف داده نمیشه و آنان مهلت داده نمیشوند، همیشه و همیشه به طور ابد و سرمد اینها در چی هستند؟ در عذاب گرفتار هستند. الا الذين تابوا، اینجا استثنایی هست برای اون دست از مرتدینی که تائبین باشند. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، کسانی که توبه بکنن بعد از این، بعد از ارتدادشان و اصلحوا، خودشان را اصلاح بکنن. ببینید یکی هست توبه، یکی هست اصلاح. توبه اینه که دوباره کتمان نکند، دوباره حق پوشی نکند، دوباره کفر نکند، ایمان بیاورد. اصلاح به معنی جبران است. اصلاح به معنی چیه؟ جبران است. به این معنی است که فردا بیاد بگه مردم من تا به حال اشتباه گفتم، الان واقعیت را به شما میگم، اقرار بکند. این هست و اصلحو. فان الله غفور رحیم، وقتی که هم توبه کرد و هم اصلاح کرد، گذشتهش را جبران کرد، الله عز و جل نسبت به این انسان بخشاینده و مهربان است. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. الله عز وجل باز هم تخویف بیان می فرماید، تخویف اخروی و دنیوی هر دو هستند. بدون شک کسانی که کفر کردند بعد از ایمانشان، مثل همین یهودی ها، اول ایمان داشتند، اول قبول داشتند رسول الله صلی الله علیه و سلم را، ثم ازدادوا کفرا، سپس کفرشون چی شد؟ اضافه شد. یعنی چی؟ یعنی بر علیه پیغمبر کار کردند، مخالفت کردند، تبلیغ سوء کردند. لن تقبل توبتهم، توبهشون اصلا قبول نمیشه. و اولئک هم الضالون، اینا انسان های گمراه هستند. اینجا این آیه برای ما یک اشکالی ظاهری این آیه ایجاد میکند که چطور خدا توبه را قبول نمیکند؟ در توبه همیشه برای همه کس بازه، مگر انسان به خرخره برسد، اون زمان خواندیم که توبه بأس و توبه آخری لحظات زندگی قبول نمیشه. اما قبل از اون انسان بزرگترین جنایت را بکند، شرک بکند، کفر بکند، نفاق، هر چی داشته باشد، وقتی که واقعا صادقانه توبه کرد، الله عزوجل توبهش را میپذیرد. پس چطور خدا میفرماید که لن تقبل توبتهم؟ این مگه چه جنایتی است که توبهش قبول نمیشه؟ مفسرین نوشتند که لن تقبل توبتهم به معنای ظاهرش نیست، بلکه خداوند اونها را توفیق توبه نمیده. کسانی که کفر کردند بعد از ایمان، خداوند به اونها چی؟ توفیق توبه نمیده. اونا اهل توفیق نخواهند بود. لذا الله می فرماید و اولئک هم الضالون، این انسان ها انسان های گمراهی هستند. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، الله می فرماید بدون شک کسانی که کفر کردند و ماتو و مردند و هم کفار، در حالی که در کافر بودند، در لحظات موت، آخرین لحظات با کفر مردند. الان روز قیامت این فرضی هست، روز قیامت اونا چی دارند؟ اونا ریالی تو جیبشون ندارند. اما بالفرض اگر داشتند به اندازه پوری این زمین طلا داشتند، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، هرگز هرگز قبول نمیشه از هیچ یک از اینها به اندازه پوری زمین از طلا ولو افتدا بهی، گرچه همه را فدیه بده. نه، اینکه جای توبه در دنیا بود، جای فدیه در دنیا بود، نداد. لذا اونجا برایش چی هست؟ اولئک لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین. این افراد برایشون عذاب دردناک است و برای اونها هیچ ناصر و یاوری نیست. نفی شفاعت قهری، هیچ کسی که اونها را کمک کند، سفارششون را بکند، وجود ندارد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله عز وجل بعد از این، بعد از اینکه علماء یهود را و علماء اهل کتاب را بعضی از امراض اونها را، بعضی از خباثت های اونها را، بعد از عناد و تعصبات اونها را ذکر فرمود، حال الله عز و جل بیان می فرماید که شما می خواهید از این بدبختی و می خواهید که از این عناد خارج بشوید چه کار بکنید. الله می فرماید شما هرگز مراتب بر و نیکی را یا حقیقت نیکی را حاصل نمی کنید حتی که خرج کنید مما تحبون، از آنچه که دوست دارید. ببینید، شاید از نظر شما این بی ربط باشد. در گذشته بحث چی بود؟ بحث علمای اهل کتاب بود از نظر اینکه ایمان نمی آورند. اینجا خداوند درباره انفاق و خرج کردن در راه خودش بیان کرده. اما اگر عمیقا نگاه بکنیم، بی ربط نیست، بدون ارتباط نیست. ارتباطش به این صورته که ببینید علمای اهل کتابی که واقعیت را می دونستند، چند جا شما خواندید و هم یعلمون، می دانستند چی به چیه، می دانستند این نبی خاتم است، می دانستند پیامبر به حق خدا هست تا قیام قیامت. خب با وجود اینکه می دانستند، ایمان نمی آوردند. چرا؟ قبلا هم خدمت شما این مطلب را من یک بار ذکر کردم. دو عامل بودند که نمی گذاشتند ایمان بیاورند. یکی حب جا، یکی حب مال. یعنی پست و مقام را زیاد دوست داشتند، ریاست و مرجعیت خودشون را میخواستند حفظ کنند، و دوم اینکه دلچسبی خاصی به دنیا و تجملات دنیا داشتند. دنیا برای اونها از همه چیز محبوب تر بود. جونشون را برای پول میدادند، برای دنیا میدادند. جون چیه؟ که ایمان خودشون را دادند. یشترون بعهد الله ثمنا قلیلا. ایمان دادند، پول خریدند، پول به دست آوردند. لذا برای اینها مادیات خیلی ارزش داشت. حال الله عز و جل تجویزی اینجا بیان می فرماید که اگر می خواهید به حقیقت بر برسید، اگر می خواهید که به حقیقت نیکی برسید، بیایید از همون مالهای خوب و محبوبی که دوست دارید خرج کنید در راه الله. چرا؟ چون که خرج کردن خیلی فایده داره. یکی از فوایدش اینه که حب دنیا را از دل انسان چی میکنه؟ خارج میکنه. چون این مال را، این میلیون تومان را شما وقتی که میدید دوستش داری، ولی بعد از این به این فکر میفتی که این برای من بهشت را درست میکند، این برای من آخرت را درست میکند، رضای الله را درست میکند. وقتی که انسان با این دیدگاه میده، پس این از دل میره و اون به دل میاد، بهشت میاد، حب الله میاد، رضای مولا میاد. پس به این خاطر وقتی که انسان انفاق بکند، حب دنیا از دل چی میشه؟ خارج میشه. پس خدای عزوجل در واقع برای اونها نسخه پیچوند، نسخه تجویز فرمود که می خواهید به جایی برسید، بیایید و محبت دنیا را از دلتون بیرون کنید. چطور بیرون کنید؟ خرج کنید. لذا من و شما هم کم نداریم از نظر حب دنیا، حب مادیات و محبت دنیا ما را هم از کنم که در بدر کرده. برای این بهترین تجویز اینه، انسان هر وقتی که پول گیرش میاد، پول داره ولو اینکه خودش نیاز داره، صدقه بکنه، انفاق بکنه. این باعث میشه که حب الله، حب آخرت، حب بهشت بیشتر بشه و حب دنیا کمرنگتر بشه. لذا الله میفرماید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هرگز هرگز شما حاصل نمی کنید حقیقت بر و نیکی را، حتى تنفقوا مما تحبون، حتی که خرج کنید از آن مالی که خودتون دوست دارید. ببین یکی دیگر از کمالات اینه که مالی که دوست دارید، نه مالی که الان دوستش نداری، کفش شما خراب شده، کهنه شده، دیگه به پایش نمی کنی، یک کفش نو می خری، الان این صدقه می کنی. لباس شما همچنین، بقیه وسایل خانه همچنین. خب این هم خوبه، نه انداز تو آشغال دان، بده به کسی استفاده بکنی. اما حقیقت بر این نیست. حقیقت بر اینه که ما تحبون، اونی که خودت دوست داری، نیاز بهش داری، اون خرج میکنی. چرا؟ که رضای الله را بگیری. و ما تنفقوا من شيء فان الله به عليم، آنچه که خرج میکنید از هر چیزی، الله نسبت به اون علیم است و داناست. این هم ترغیب به سوی اخلاص است که خدا همه چیز را میداند و هم تشویق است. یجازیکم، الله عز و جل نسبت به اون علیم است، بعد از اون شما را چی میدهد؟ پاداش. خب عنایت فرمودید که اشکالاتی که درباره توحید بود مال اهل کتاب همه جواب داده شدند. بعضی از اشکالات نسبت به رسالت بود، به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم ایراد می گرفتند که تو پیغمبر نیستی. به چه دلیل؟ اینجا سه تا اشکال مطرح شد. یکی این که گوشت شتر تو می خوری در حالی که همه انبیا نمی خوردند. معلوم میشه تو با بقیه انبیا فرق داری. دوم این که قبله همه انبیا بیت المقدس بود، قبله شما بیت الله است. و سوم این که اگر حق بودید چرا در احد شکست خوردید؟ الله یک به یک جواب میده. این اولین هست. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوراکی ها حلال بوده برای بنی اسرائیل. کی گفته حرام بوده؟ الا ما حرم اسرائیل على نفسه، مگر اون چی که اسرائیل، منظور از اسرائیل سیدنا یعقوب است، ایشون حرام کرد بر خودش، یعنی ممنوع کرد. حرمت شرعی نیست، حرمت عرض کنم که طبعی هست یا حرمت استعلاجی. مثلا یکی قند داره، دکتر میگه شما مطلقا شیرینی نخور. خب هر که میگه شیرینی، میگه من اصلا شیرینی نمیخورم، یعنی بر خود حرام کرده. اما استعلاجی، نه اینکه حرمت شرعی اون حرام بدونه. پس حضرت یعقوب علیه الصلاه و السلام یه مریضی داشت که اطباء پیشنهاد کردن، بعضی گفتن عرق النسع بود. عرق النسع یک مریضی هست شبیه تقریبا دیسک کمر، که میگویند کمر انسان درد میکنه، یه پای انسان خشک میشه، فلج میشه، درد داره. لذا حضرت یعقوب علیه الصلاه و السلام این مریضی را که داشت، یا غیر از این مریضی، دکترها بهش گفتن که گوشت شتر نخور. لذا گفت از این به بعد نمیخورم. پس حضرت یعقوب خودش را پرهیز کرد. حرم اسرائیل علی نفسه به این معنا هست، و این نیست که اون از نظر شرعی حرام بود. اشارت علیه الاطباء به اجتنابه، تفسیر کشاف گفته اطباء به او اشاره کردن به اجتنابه، که از این گوشت اجتناب کن. ففعل وذلك باذن من الله، انکار را کرد و اونم به اجازه خدا بود. پس این هم زمانی بود که تورات نازل نشده بود. حضرت یعقوب علیه السلام در زمان تورات اصلا نبود. شما شریعتتون را از تورات میگیرید. آیا در تورات چنین دستوری هست؟ نیست. پس چرا خلاف میگویید؟ چرا دروغ میگویید؟ الله میفرماید کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوراکی ها، همه غذاها حلال بودن برای بنی اسرائیل، الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة، مگر آنچه که اسرائیل ممنوع قرار داد بر خودش قبل از اینکه تورات نازل بشه. حال در تورات چنین حکمی نیست. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، بیاورید تورات را، آن را بخوانید اگر راست میگویید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، هر کسی بر خدا افترای دروغ بگوید بعد از این، فاولئک هم الظالمون، این نتیجه افتراست. این دسته از انسان ها ظالمند، ستمکارند. لذا الله عزوجل در تورات دستور حرمتی نازل نکرده. قل صدق الله، بعد از اینکه همه این مطالب نقض و مطالب جالب گفته شد، حال الله عزوجل به حبیبش دستور میده و الله صادق است، الله راست گفته. معلوم یکی فی جمیع ما ذکر فی حکم التوحید و دفع الشبهات، هرچی مطالب گذشته چه درباره توحید بوده چه درباره رفع اشکالات اونها، صدق الله، الله در این توضیحات صادق است، الله راست فرموده. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، شما که خود را ابراهیمی میدانید پس پیروی کنید از دین ابراهیم که یک سو هست از همه ادیان باطله. و حنیف هم تفسیرش اینه و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکین نبود. شما اگر ابراهیمی هست شما مشرک نباشید، کسی را با خدا شریک نگیرید. این اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن و هدن للعالمین، این جواب اشکال دوم هست. اشکال دوم چی بود؟ که چرا تو به سوی کعبت الله نماز میخوانی؟ چرا به سوی بیت المقدس که قبله همه انبیا بود نماز نمیخوانی؟ الله عز و جل پاسخ میده که اولین بیتی که برای خدا روی زمین بنا شده مکه است، بیتی که در مکه است. این اولین بیت هست، هم مکه و هم بیت الله و هم بیت المقدس. نه در زمان آدم علیه السلام درست شد. در حدیث شریف آمده که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن یا رسول الله اولین مسجدی که درست شد و اولین خانه‌ای که برای خدا درست شد کدوم بود؟ فرمودن که مسجد الحرام و کعبت الله، و فرمود بعد از اون فرمودن که مسجد الاقصا. و سوال شد که یا رسول الله چقدر بینشون فاصله بود؟ فرمود 40 سال. 40 سال کعبت الله و بیت الله قبل از بیت المقدس یا قبل از مسجد الاقصا درست شده. لذا عن ابی ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول مسجد وضع في الارض قال المسجد الحرام قرطبی. لذا می فرماید ان اول بیت وضع للناس، همانا اولین خانه‌ای که برای مردم وضع شد گذاشته شد، للذی ببکتا، همان خانه ای هست، همان بیتی هست که در مکه هست. بکه نام دیگری مکه هست. مبارکن و هدل للعالمین، این خانه مبارک است، سبب برکات هست، موجب برکات میشه و هدل للعالمین، هدایت است برای عالمیان. ببینید اولا مبارک، مبارک از چه جهت؟ موجب برکت میشه، چون که خدای عزوجل اونجا هر عملی را انجام بده چند برابر اجر داره. یک نمازی که شما میخوانید به اندازه 70 نماز میشه، یک سبحان الله که اونجا میخوانی به اندازه 70 سبحان الله اجر داره، 70 برابر و بیشتر از هم. یا نسبت به مساجد دیگر، نمازی که در مسجد الحرام خوانده میشه 100,000 بیشتر چی دارد؟ ثواب دارد. پس مبارک است واقعا، یعنی موجب برکات است. جعله مبارکا لتضاعف العمل فی. خوب گوش کنید که مبارک به خاطر این نیست که برکات را از در دیوار بگیریم، خاکش را بیاریم و بخوریم بگیم که خاکش تبرک است. نه، چنین چیزی ثابت نیست. هیچ مفسری این نفهمیده از قرآن که شما میفهمید که بگیم مبارک است چون خاکش برکت داره. نه، مفسرین نوشتن جعله مبارکا لتضاعف العمل فیه، مبارک است چون که عمل اونجا چند برابر میشه. فالبرکت و کثرت الخیر قرطبی. برکت چیه؟ کثرت الخیر، خیر زیاد اونجا. خب تفسیر خازن نوشته قیل لأن الطاعات و سائر العبادات تتضاعف. اونجا طاعتی که انسان انجام میده و همه عبادت ها چند برابر میشه، اضافه میشه. و یزداد ثوابها عنده، ثوابش نزد بیت الله مسجد الحرام بیشتر میشه. مبارکن و هدن نشانی دوم، موجب هدایت برای عالمیان است. اونجا هر کسی میاد چی؟ هدایت میشه. فیه آیات بینات، در آن آیات واضح و روشنی هست، یعنی مقام ابراهیم یکی از آیات، یکی از نشانات. و من دخله کان آمنا، هر کسی که داخل بشه، داخل حرم امن الهی بشه، کان آمنا، اون ایمن هست، هیچ خطر او را تهدید نمی کند. حتی فقهای ما گفتند که قاتل و جنایتکار وقتی که وارد مکه میشه، تا زمانی که در اون حرم امن هست اون را دستگیر نکنید و از اون قصاص نگیرید. هر وقتی که خارج شد لذا دستگیر بشه. و انسان به جای خود، حیوان هم اونجا امنیت دارد، درخت هم اونجا امنیت دارد. شما اجازه ندارید شاخ درختی بکنید، گیاهی را بچینید، علفی را ببرید، یا حیوانی را اونجا نسبت به او تعرض بکنید. واقعا اونجا آمن هست. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای الله است، یعنی حق الله است. علی الناس، بر مردم، حج البیت، قصد کردن خانهش، یعنی بیت الله. البته برای کسی که استطاعت دارد، به سوی آن راه، استطاعت راه را دارد. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، هر کسی که کفر کند خداوند از عالمین، از اون نه، از همه دنیا الله بی نیازه. کفر اینجا به معنی چی هست؟ بعضی گفتن مراد انکار فرضیت حج است. خداوند فرمود که لله علی الناس، این بیان فرضیت بود، هر کسی این فرضیت را انکار کند خدا از اون نه، از بهترش هم خدا بی نیازه، از همه عالمیان بی نیازه. و بعضی گفتن نه، مراد این ما من کفر کفران نعمت است. و یجوز ان یکون من الکفران، ای من لم یشکر ما انعمت علیه من سعت الجسم و سعت الرزق و لم یحج، یعنی هر کسی ناسپاسی بکند. ناسپاسی چیه؟ من خدا به او رزق دادم، صحت و سلامتی دادم، همه امکانات دادم، ولی او حج نمی کند. این میشه کفران نه؟ خدا بهت همه چیز داده نمیری حج، کفران نعمت داری، ناسپاسی داری. الله میفرماید از این نوع انسان ها الله عزوجل بی نیاز است. خب پس ببین دو تا دیگه از اشکالاتی که بر رسالت داشتن اهل کتاب، اون اشکالات چی پاسخ داده شد. حال الله عزوجل بیان می فرماید اناد این قوم را بعد از اینکه سوالات شما جواب داده شد، شبهات شما رفع گردید، الان چرا ایمان نمی آوری؟ هنوز در انادی، در تعصبی، در ضدی. الله می فرماید قل یا اهل الكتاب، اعلام بفرما ای اهل کتاب، لما تکفرون بی آیات الله، چرا شما کفر میکنی بی آیات الهی، والله شهید على ما تعملون، الله بر اعمال شما گواه است، فیجازیکم حسب اعمالکم، طبق اعمال شما جزا میده. قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله، اعلام بفرما ای اهل کتاب چرا باز می دارید مردم را از راه خدا. کرا من آمنا، هر کسی که ایمان بیاورد او را شما باز می دارید، تبغونها عوجا، شما در اومی طلبید کجیرا و انحراف را، و انتم شهدا، و خود شما خودتون هم گواه هستید که شما چه غلط هایی دارید می کنید، خودتون می دونید. ببینید اهل کتاب از راه خدا باز می داشتن. منظور از صد باز داشتن چی هست؟ چطور باز می داشتند؟ مفسرین بزرگوار نوشتند و کان صدهم عن سبیل الله به القاء الشبه. صد عن سبیل الله با القاء شبهات بود، هی مسلمانان را مشکوک می کردند، ایرادات و سوالات وارد می کردن، به القاء شبه بود. بله و شکوک فی قلوب ضعفت من المسلمین، و همچنین شک ایجاد می کردن در قلوب مسلمانان ضعیف، تفسیر کبیر گفته. پس الله عز و جل می فرماید لما تسدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا، اونی که ایمان آورده شما چرا او را باز می دارید و می طلبید در وجود اون کجی را، انحراف را، در حالی که خودتون میدونید شما چی میکنید. و ما الله بغافل عما تعملون، الله غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید، از اعمال شما غافل نیست، شما را جزا میده. یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين، بعد از اینکه کفریات اهل کتاب بیان شد، حال به مؤمنین هم گفته میشه که شما از این ملاها، از این اهل کتاب و با سوادها شما هیچ نوع اطاعتی نکنید، از اونها فرمان نبرید. چرا؟ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، منظور اینه که قبل از این به اهل کتاب گفته شد شما چرا صد میکنید از رای خدا، یعنی شبهات القا میکنی. اینجا باز به مسلمانان گفته شده که شما شبهاتشون را گوش نکنید، شما اصلا حرفاشون را گوش نکنید. بس یا اهل کتاب ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان اگر شما اطاعت کنید گروهی از اهل کتاب را، اطاعت کنید یعنی چی؟ شما حرفاشون را گوش کنید. و هم الذین یلقون الشبهات، اینایی هستن که هیچ شبهه القا میکنند و شای پراکنی میکنن. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اینها بعد از ایمان شما شما را به کفر برمیگردانن. لذا شما نروید، شما خودتون را حفظ کنید. و کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیات الله، الان حجت تمام شده، الان دیگه وقت کفر نیست، شما دوباره به سوی کفر برید. چگونه شما کفر میکنید در حالی که بر شما آیات الهی خوانده میشه، و فیکم رسول، و در میان شما رسول خداست. لذا رسول خدا را دارید، با وجود رسول خدا بازم کفر، بازم برگشتن به سوی جاهلیت. بله، ببین این آیه هم یکی از آیاتی هست که بریلویه و اهل خرافات و غلات، پیروان احمد رضا خان بریلوی، از اینجا استدلال میگیرن که پیغمبر ما هر جا حاضر و ناظر است. چطور؟ میگه خداوند گفته شما چطور کفر میکنید در حالی که در میان شما هم شما کتاب خدا رو میخوانید، هم در میان شما رسول خداست. خب میگه رسول خدا هر جا با ما هست، مثل خدا رسول خدا هر جا حضور داره، تشریف داره. ولی خدمت شما عرض کنم که ما از دلایل مختلفی خواندیم، در مسئله الهام خواندیم، غیر از الله عزوجل هیچ کس حاضر و ناظر نیست. رسول الله از احوال ما با خبر نیست. پس وفیکم رسولو چیه؟ اینجا دو توجیه عرض می کنم. یکی اینکه اکثر مفسرین گفتند اینجا خطاب به صحابه هست و مربوط به زمان رسول الله است. بله، اون زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بودند؟ حضور داشتند، تشریف داشتند. پس مراد از این چی هست؟ اوس و خزرج هستند، صحابه انصاری هستند که با علماء یهود دوست و رفیق بودند، آشنا بودند. خب در میان اینها رسول الله هم بود. و بعضی گفتند آیه عمومی است، همه مسلمانان را خطاب است. وقتی که همه مسلمانان را خطاب است، به من شما وقتی الله میگه وفیکم رسولو، معنیش تعلیمات رسول است. یعنی ای مسلمان، تو چطور میخوای به سوی یهود و نصارا بری در حالی که تو قرآن داری، حدیث رسول الله داری؟ اینه، تو دو تا سرمایه عظیم داری. اینی قد ترکت فیکم، از کنم که چی بود؟ ثقلین، لن تضلوا، الفاظش رفت از ذهن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما. من دو تا سرمایه عظیم گذاشتم، سرمایه بزرگ که تا زمانی که به اونها چنگ بزنید شما گمراه نمیشید. اونا چیان؟ کتاب الله و سنتی، که در روایت دیگه عطرتی آمده، عطرت نمامون سنتی. بس ببینید وفیکم رسول، یعنی در میان شما سنت رسول است، احادیث رسول هستند، تعلیمات رسول هستند. نه اینکه خود رسول هر جا باشید که همراه شماست. ببینید علامه آلوسی، وفیکم رسول والاکثرون على تخصیص هذا الخطاب به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اکثر معتقدن که این خطاب برای اصحاب رسول الله است. اول اوس والخزرج، یا خطاب اوس خزرج که با علماء یهود دوست بودند. و منهم من جعله عاما لسائر المؤمنین و جمیع الامه. بعضی از علماء هستن میگن این آیه همه امت را شامل میشه. و علیه معنا کونه صلی الله علیه وسلم فیه او آثاره و شواهد و نبوته فیه. پس اگر همه امت مراد باشه، منظور از وفیکم رسول چی هست؟ آثار رسول الله، شواهد نبوت رسول الله، تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم. لانها باقیت حتی یاتی امر الله، چون اینها تا روزی که خدا بخواد چیند باقی هستند. لذا الله می فرماید و من یعتصم بالله، هر کسی که چنگ بزند به الله، فقد هدی الی صراط مستقیم، این انسان به راه راست هدایت شد، به صراط مستقیم هدایت شد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله می فرماید ای مؤمنین، بترسید از الله حق ترسیدن، ولا تموتن، و همچنین بر تقوی دوام داشته باشید، از این دنیا کوچ نکنید، نمیرید، الا و انتم مسلمون، مگر مسلمان بمیرید، با ایمان کوچ کنید. پس ببین دو چیز خدا خواست، یکی اتقوا الله حق تقاته، خود تقوی، دوم دوام تقوی. این هر دو لازم است، هم ما تقوا داشته باشیم هم همیشه داشته باشیم تا دم ما داشته باشیم. خب اینجا این آیه هست که ما باید از خدا بترسیم، همون حق را ترسیدن. چقدر هرچی که حق خداست، هرچی که سزاوار است مر الله را. اما در آیه دیگه شما میخوانید فتق الله ما استطعت، از خدا همون قد بترس که میتوانی. فتق الله ما استطعت، الان کدوم؟ آیا به اندازه توانمون یا حق ترسیدن؟ حضرت شاه ولی الله رحمه الله را الله عز و جل غریق رحمت بفرماید، توجیه بسیار جالبی کرده. گرچه بعضی میگن که خب این آیه منسوخ اون آیه ناسخ، شاه ولی الله میفرماید نیاز به نسخ نیست. اتقوا الله حق تقاته در باب عقاید است، فاتقوا الله ما استطعتم در باب چیه؟ اعمال است. هر چی میتونی تقوا داشته باش، یعنی به اندازه توانت کار کن، عمل کن. مثلا اگر میتونی ایستاده نماز بخوان، اگر نتونستی چطور نماز بخوانی؟ نشسته. اگر نتونستی اشاره، یعنی هر چی در توان داری. میتونی وضو بگیر، نمیتونی تیمم کن. پس فاتقوا الله ما استطعتم مربوط و متعلق به چی هست؟ اعمال. اما فاتقوا الله حق تقاته متعلق به عقاید است. در باب عقاید دیگه نمیگیم هر چی میتونی، نه، عقیده باید به خدای عزوجل کامل باشد. این نیست که هر چی میتونی عقیده را درست کن، نه، باید کامل درست کنی. مثلا معتقد باش که الله عز و جل در ذات و صفات خودش یگانه هست، هیچ کسی با او شریک نیست. این حق تو خواهد، حاجات را از هیچ کسی نخواه بغیر از الله، نفع و ضرر هیچ کسی نمیده بغیر از الله، عالم الغیب هیچ کسی نیست غیر از الله. بس اینها این عقاید، این هست حق تقاتی. بس این مربوط به چی شد؟ عقاید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله می فرماید چنگ بزنید به ریسمان الهی جميعا همگی، ولا تفرقوا، و شما تفرق نشوید، متفرق نشوید، متفرق نشوید، دست دست نشوید، گروه گروه نشوید. خدمت شما عرض کنم که وحدت بسیار چیز خوبی هست، وحدت مسلمان ها. اما وحدت که ایجاد نمیشه، چرا؟ چون که بین آیه عمل نمی کنند. اگر بین آیه عمل میکردند حتما وحدت ایجاد میشه. ببین برای وحدت یک محوری لازم است. ما حول چی چیزی با هم وحدت بکنیم؟ مثلا یک گروهی هستن میگن ما محور ما کشورمون هست، منافع کشور هست، وحدت ما روی منافع ایرانه، روی منافع کشوره، لذا در این همه باید متحد باشد. بعضی ها مثلا وحدتشون روی یک محور دیگه هست. مثلا ما اصل الاصول ما اینه که این نظام را نگه داریم، این حکومت را نگه داریم، لب به هر قیمتی شده، بر این مثلا بعضی وحدت میکنن. اینجا خداوند یک محور معرفی کرده، تا زمانی که همه بر اون محور بچرخند و اون را به عنوان عامل وحدت خود قرار بدهند و به دستورات او تک تک عمل کنند، وحدت ایجاد میشه، قائم میشه، و الا نمیشه. این محور چیه؟ به حبل الله. حبل الله چیه؟ همه علماء ما نوشتند حبل الله یعنی کتاب الله. حبل الله یعنی چی؟ کتاب الله. پس خداوند میفرماید شما چنگ بزنید به کتاب خدا، یعنی محور وحدت شما قرآن. پس ما مسلمان ها تا زمانی میتونیم که وحدت خودمون را حفظ کنیم که به قرآن مجید چی باشیم؟ عامل باشیم، از قرآن فاصله نگیریم. وقتی که دستور قرآن میده همه اون دستور را بگیریم. مثلا دستور قرآن درباره توحید چیه، درباره رسالت چیه، درباره قیامت چیه، همه باید اونها را داشته باشن تا وحدت بکنن. اگر کسی اختلاف داشته باشه در رسالت، بگه که دیگه پیغمبری هم ممکنه بیاد. کسی در توحید اختلاف داشته باشه، هیچ وقت وحدت ایجاد نمیشه، چون مطالب قرآن همینه هستن. پس محور را الله تعالی معرفی کرده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شما متفرق نشید، دست دسته و گروه گروه نباشید. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. الله یادآوری می فرماید یاد کنید نعمت الله را بر شما زمانی که شما دشمن بودید. قبل از اسلام صحابه به عنوان اقوام عرب و قبائل عرب با هم دیگه دشمن خونی بودند یا نبودند؟ فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. الله الفت ایجاد کرد، محبت ایجاد کرد بین دلهای شما. فأصبحتم بنعمته اخوانا، شما بسبب نعمت الله با هم برادر شدید. بسبب نعمت الله با هم برادر شدید. ببینید، رغم انف الذين يقولون ان الصحابه بينهم عداوه واختلاف، بعضی میگویند که بین صحابه اختلاف و دلها با هم یکی نبود. قرآن گواهی میده نه، دلهای شما را خدا با هم نزدیک کرد. قرآن میگه که صحابه با هم الفت داشتن. تو از روی روایت های غلط تاریخی هرچی میگه بگو، آزادی. توجه شدید؟ قرآن تایید کرده، گواهی داده که خدا بین دلهای شما محبت ایجاد کرد. ببینید، وذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت الله را یاد کنید. اذ کنتم اعداء، شما قبل از اسلام دشمن بودید. فألف بین قلوبكم، الله الفت ایجاد کرد بین دلهای شما به وسیله اسلام. فاصبحتم بنعمته اخوانا، باللطف و نعمت الله شما با هم برابر برادر شدید. برادری آمد به برکت اسلام، پس با هم برادر بودند، دشمن نبودند، برادری داشتند، رقابت نداشتند. هر کسی که سعی بکند بین صحابه شکاف نشان بدهد، بین صحابه دوری نشان بدهد، این خودش مرض داره، خودش مشکل داره. صحابه نداشتن. قرآن میگه شما با هم دیگه الفت دارید، دلاتون با هم نزدیکه. اون اللهی که از دلها خبر داره، اون داره گواهی میده. بنابراین گاهی روایت های تاریخی نشان میده و برجسته میکنه اختلافی که بین صحابه بوده. اینا روی غرض و مرضه، غرض نویسندگانه. و الا معیار ما، ملاک برای ما اینه. کذالک یبین ها، و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. شما بودید بر لبه حفره، چاله از آتش، بر لبه پرتگاه قرار گرفته بودید. فانقذكم منها، خدا شما را از اون چی داد؟ نجات داد. اینجا خدای عزوجل دو گواهی مهم برای صحابه میده، دو چیزی که دشمنان صحابه تحمل نمی کنند و عکس این را میگویند. این دومیش است، یعنی خدای عزوجل داره گواهی میده که شما را خدا بر از جهنم نجات داده، شما دیگه بهشتی هستید. به نوعی تلویحا مجده به بهشت اونها هست یا نیست؟ خدا میگه که شما بر پرتگاه قرار داشتید، بر لبه جهنم قرار داشتید. فانقذکم منها، خدا شما را نجات داد. اونایی که خدا نجاتشون داده کی دوباره جرأت میکنه اونها را ببره به جایی دیگه؟ من شما با قلب مریضمون. لذا الله عز و جل میفرماید و کنتم علی شفا. این وعده را نگاه کنید، از قرآن استنباط درست کنید، ظاهر قرآن را ببینید، ظاهر و باطن قرآن خیلی استنباطات دارد. الله می فرماید و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما بر لبه حفره بودین از آتش، الله شما را به برکت اسلام نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. این چنین خداوند بیان می فرماید برای شما آیات خودش را، شاید شما هدایت بشید. فقط یک عبارتی باقی ماند و این بود که من خدمت شما عرض کردم واعتصموا بحبل الله. تفسیر حبل الله چیه؟ قرآن. یعنی اگر می خواهید وحدت داشته باشید، محور وحدت شما چی باشد؟ قرآن باشد. از قرآن خارج نشید، از دستورات قرآن سرپیچی نکنید، وحدت ایجاد میشه. ولی اگر کسی قرآن را قبول داشته نباشد، باور داشته نباشد، اون چیزی دیگه. و الا اگر باور داشته باشد و به منافع، به موارد قرآن و مطالب قرآن دقت بکند، پس وحدت ایجاد میشه. این حوالش را میخواستم بخوانم. روایتی هست ابن جریر آورده، عن ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب الله هو حبل الله، بحبل الله نه، کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض، ریسمان الهی که از آسمان تا زمین چی هست؟ از آسمان تا زمین بسته شده این قرآن، این حبل الله همین قرآن است که از آسمان مطالب را بیان می کند تا زمین، اهل زمین استفاده می کند. پس این شد تفسیر حبل الله صدق الله تعالی. جهنم نجات داده، شما دیگه بهشتی هستید. به نوعی تلویحاً مژده به بهشت اونها هست یا نیست؟ خدا میگه که شما بر پرتگاه قرار داشتید، بر لبه جهنم قرار داشتید. فانقذکم منها، خدا شما را نجات داد. اونایی که خدا نجاتشون داده کی دوباره جرأت میکنه اونها را ببره به جایی دیگه؟ من شما با قلب مریضمون. لذا الله عز و جل میفرماید و کنتم علی شفا. این وعده را نگاه کنید، از قرآن استنباط درست کنید، ظاهر قرآن را ببینید، ظاهر و باطن قرآن خیلی استنباطات دارد. الله می فرماید و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما بر لبه حفره بودید از آتش، الله شما را به برکت اسلام نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. این چنین خداوند بیان می فرماید برای شما آیات خودش را، شاید شما هدایت بشید. فقط یک عبارتی باقی ماند و این بود که من خدمت شما عرض کردم واعتصموا بحبل الله. تفسیر حبل الله چیه؟ قرآن. یعنی اگر می خواهید وحدت داشته باشید، محور وحدت شما چی باشد؟ قرآن باشد. از قرآن خارج نشید، از دستورات قرآن سرپیچی نکنید، وحدت ایجاد میشه. ولی اگر کسی قرآن را قبول داشته نباشد، باور داشته نباشد، اون چیزی دیگه. و الا اگر باور داشته باشد و به منافع، به موارد قرآن و مطالب قرآن دقت بکند، پس وحدت ایجاد میشه. این حوالش را میخواستم بخوانم. روایتی هست ابن جریر آورده، عن ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله، بحبل الله نه، كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض، ریسمان الهی که از آسمان تا زمین چی هست؟ از آسمان تا زمین بسته شده این قرآن، این حبل الله هم قرآن است که از آسمان مطالب را بیان می کند تا زمین، اهل زمین استفاده می کند. پس این شد تفسیر حبل الله صدق الله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد. در آیات گذشته الله عز و جل لطف و نعمت خودش را ذکر فرمود که اون نعمت این بود شما بر پرتگاه قرار داشتید، بر لبه از آتش قرار داشتید، خدای عز و جل احسان کرد و شما را نجات داد. شما که نجات یافتید، این راه راه هدایت است. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هدایت شدید، حال شما این هدایت را منحصرا برای خودتون حفظ نکنید، شما این هدایت را به دیگران هم برسانید، شما دیگران را هم تبلیغ بکنید و سعی کنید همونطور که شما نجات کردید، شما نجات پیدا کردید، دیگران هم نجات پیدا بکنند. خیرخواه باشید، خیرخواه انسانیت، ناصح انسانها باشید و حفظ خود ما و نجات خود ما هم بستگی به همین داره که دیگران نجات بیابند. و الا اگر دیگران نجات پیدا نکنند و روز بروز گمراهی ها بیشتر بشه، باز هم خود ما، نسل ما، اولاد ما در خطر است. همیشه گمراهی و ضلالت زمانی زیاد میشه که دعوت الى الله نباشد، امر به معروف و نهی از منکر نباشد. ولو اینکه جامعه 100% جامعه سالمی باشد، جامعه ایمانی باشد، جامعه اسلامی باشد، اگر امر به معروف نهی از منکر نشه، همین جامعه ایمانی زود خراب میشه، فاسد میشه. مثالش را خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه نوح علیه السلام مردم را دعوت داد، مردم قبول نکردند، خداوند قوم را هلاک کرد. بعد از اون هلاکت آیا مشرکی در زمین ماند؟ نه، هیچ کافری باقی نماند. همه کسانی که زنده ماندند و روی زمین ماندند پیروان نو بودن، اهل توحید و اهل ایمان بودن، اهل فساد و اهل شرک غرق شدند. بعد از اون نوح علیه صلات و السلام مدتی ماندند، رسالتش تمام شد، نوح علیه السلام وفات کردند، رفتند به ملاقات الله. خب بقیه پیروان همه مسلمان بودند یا نه؟ همه موحد بودند یا نه؟ هیچ خبری از شرک دیگه نبود، شرک را خداوند نابود کرد. اما چون بعد از نوح علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر نشد، دیری نگذاشت که دوباره شرک و فساد همه زمین را گرفت. خب کی آمد از بیرون، از جای دیگه؟ کسی نبود. وقتی که امر به معروف و نهی از منکر نباشد، فتنه و فساد از درون جامعه چی میشه؟ شروع میشه. لذا به خاطر حفظ دیگران و حفظ خودتون که شده، هم امر به معروف بکنید. مقصد آیه همینه. الله می فرماید ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر، باید از میان شما باشد گروهی که دعوت بده به سوی خیر، دعوت بده به سوی خیر مردم را. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر کند مردم را به سوی معروف. معروف چیه؟ ما یستحق الثواب، هر کاری که انسان انجام بده و مستحق ثواب بشه اون معروفه. و نهی بکنه مردم را از منکر. منکر چیه؟ ما یستحق العقاب علیه، اون انجام بده مستحق چی میشی؟ عقاب میشی. باید از منکر باز بدارد. و اولائک هم المفلحون، اینجا اگر دقت بکنید کلمات کلمات خاصی هستند. اولائک هم برای حصر است، و اولائک المفلحون می فرمودند هم درست بود، ولی فرمود اینها فقط همین هستند رستگاران، یعنی راه رستگاری و نجات فقط و فقط در دعوت است، در دعوت الالله است. و یکی از فواید دعوت وحدت است. وقتی که دعوت باشد، دعوت الالله باشد، مردم همه به سوی معروفات میاند، به سوی عبادات میاند، به سوی خیرات میاند و از منکرات فاصل میگیرند، وحدت هم بیشتر میشه. اما اگر دعوت نباشد اختلاف میاد، تفرق میاد. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، این زجر است همراه با تخویف اخروی. الله می فرماید نباشید مثل کسانی که تفرقوا واختلفوا، تفرق کردند و اختلاف کردند، متفرق شدند و اختلاف کردند. آیا تفرق و اختلاف با هم فرق دارند؟ عند البعض تفرق و اختلاف هیچ فرقی ندارند، اما بعضی گفتند که تفرق جدایی که به خاطر مسائل شخصی باشد. تفرق چیه؟ درگیری هایی که به خاطر مسائل شخصی، مسائل بازار، مسائل تجاری، مسائل پست و مقام، اینها که باشد و از با هم دیگر اختلاف داشته باشند، این را تفرق میگویند. و اختلاف جدایی که به خاطر مسائل دینی مذهبی باشد. متوجه شدی فرقش را؟ گفتند اینه که به خاطر چی باشد؟ مسائل شخصی باشد. اما اختلاف چیه؟ به خاطر مسائل دینی و مذهبی باشد. لذا الله عز و جل می فرماید نباشید مثل کسانی که تفرقوا، اونها متفرق شدند، با هم روی مسائل ذاتی شخصی اختلاف داشتند، و اختلفوا و هم روی مسائل دینی مذهبی. من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه دلائل و بینات پیش آنها آمد، و اولئک لهم عذاب عظیم، این افراد برایشان عذاب بزرگی هست. کسانی که اختلاف کردند، اینها را نوشته علامه آلوسی هم الیهود و النصارا، اینهایی که اختلاف کردند کیا هستند؟ یهود و نصارا هستند. الله می فرماید یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این یوم تبیض وجوه، خدمت شما عرض کنم که بیان اون عذاب عظیم هست. اون عذاب عظیم در چه روزی هست؟ در چه زمانی هست؟ عذاب عظیم فی یوم، در چنین روزی که تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره های سفید میشه و چهره های سیاه میشه. بله، عرض کنم خدمت شما که چهره سفید علامت نور است، علامت درخشندگی، علامت ایمان است. چهره سیاه علامت تاریکی و ظلمت و عرض کنم که شرک و گناهان است. خدای عزوجل در روز قیامت به انسانها شکلهای عنایت میفرماید بر اساس اعمالشان. این مطلب را در سوره مبارکه مؤمنان خدمت شما عرض کردم که الله تعالی مثلا ارواح شهدا را در کالبد پرندگان سبز رنگ و خوش رنگی که بسیار زیبا هستند قرار میده. خب چون که شهدا اعمالشون خوب بوده، لذا اون شکلشون هم شکل چی هست؟ زیبایی هست، شکلی که به اونها داده میشه، صورت مثالی که به اونها داده میشه. و خواندیم در رابطه با ارواح آل فرعون در آیه النار یعرضون علیها غدوا و عشیا که ارواحشان در کالبد پرندگان سیاه رنگ بد شکلی هست. پس معلوم میشه که شکل را که خدای عزوجل در قیامت میده بر اساس معاصی هست، بر اساس گناهان است. خواندیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که شب معراج تشریف بردند و بخشی از جهنم را بازدید کردند، اونجا انسانها را به شکلهای مختلفی می دیدن. یکی را دیدن که کلش بسیار گنده است، یکی را دیدن که این شدقینش پاره است، یکی را دیدن که شکمش بسیار عجیب است. اینا بر اساس گناهانی که انسان انجام داده. مثلا کسی حرام خار بوده و شکمش اونجا عجیبه، کسی مثلا فلان گناه را کرده فلان عضوش اونجا عجیبه. پس اشکالی که به انسانها داده میشه، شکلهایی که به انسان داده میشه، این شکلها بر اساس اعمال در دنیاست. همین که ما میخوانیم که کسانی که اهل ایمان هستند و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود من امتم را میشناسم غرن محجلین هستند که چهار دست و پایشون و چهرهشون و پیشانیشون نور هست و میدرخشد به برکت وضو. الان ببین وضو یک عملی هست، چون که بر این اعضا انجام میگیره اون اعضا را نورانی میکنه. پس هر شکلی که انسان اونجا پیدا میکنه بر اساس چیه؟ عمل کرده است. تفسیر خازن نوشته والحکمت فی بیاض الوجوه و سوادها، حکمت در این که بعضی چهره ها سفید میشه و بعضی سیاه میشه، ان اهل الموقف اذا رأوا، کسانی که در اون موقف حساب در میدان محشر هستن وقتی که ببینند بیاض وجه المؤمن را، سفیدی چهره مؤمن را، عرفوا انه من اهل السعاده، میدونه این انسان انسان سعادتمندی است. و اذا رأوا سواد وجه الكافر، وقتی که سیاهی چهره کافر را ببینند، عرفوا انه من اهل الشقاوه، میدونن که این بدبخته، این شقاوت و بدبختی داره. لذا الله عز و جل می فرماید یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، عذاب عظیم در روزی هست که در آن روز چهره ها سفید میشه و چهره های سیاه میشه. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، آیا اما آن کس چهرهایی که سیاه شده، اون چهرهایی که اون چهرها بد شکل هستند، اکفرتم بعد ایمانکم، اکفرتم ای یقال لهم، اینجا مقدر است به اون چهرها و به صاحبان اون چهرها گفته میشه، اکفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمان، ایمان فطری مراد است، بعد از ایمان شما کفر کردید، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، شما عذاب را بچشید، عذاب را ذائقهش را ببینید به سبب اینکه شما کفر کردید نسبت به این روز عظیم. و اما الذين ابيضت وجوههم، اما آن کسانی که چهره هایشان سفید میشه، ففی رحمت الله، الله می فرماید آنها در رحمت الهی هستند. رحمت الهی مراد چیه؟ بهشت است. رحمت الهی مراد چیه؟ بهشت. اون مطلبی که بنده همیشه تأکید میکنم هم از اینجا اثبات میشه که کسانی که چهرهشون سفیده اونها در رحمت الهی هستن. چرا نگفت در بهشت؟ به دلیل اینکه خدای عزوجل میخواهد به ما نشون بده، به ما وانمود بفرماید که شما هر چه طاعت بکنید تمام عمرتون، عمرتون طولانی باشه، عمرتون هزار ساله باشه، و در تمام عمر شما چی؟ سجده بکنید، بازم تا و زمانی که رحمت و فضل الهی شامل حال شما نشه شما به جای نمیرسید. این مطلب را آلوسی جالب نوشته، و انما عبر عن ذلك بالرحمه، خداوند چرا فرمود رحمت؟ اشعارا بان المؤمن، خبر میده به ما که مؤمن و ان استغرق عمره في طاعه الله، گرچه تمام عمرش در طاعت الهی بگذرد، فانه لا ينال ما ينال الا برحمته تعالی، این مؤمن حاصل نمی کند اون چی که حاصل می کند مگر با رحمت الهی. خب پس الله می فرماید ففی رحمت الله، این مؤمنان در رحمت الهی هستن، یعنی در بهشت خدا، هم فیها خالدون، آنها در آن بهشت همیشه هستند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینها هستن آیات الهی، یعنی مطالب گذشته، این مطالبی که اینجا خواندید اینها آیات الهی هستن، ما به حق بر تو تلاوت میکنیم ای محمد صلی الله علیه وسلم، به حق یعنی بر اساس واقعیت، اینا راستند، اینا صدقند. و ما الله یرید ظلما للعالمین، این دفع شبه است. در آیات گذشته ما خواندیم که مجرمین چهرهشون سیاه میشه، در عذاب خدا گرفتار میشن، آیا این ظلم نیست؟ و ما الله یرید ظلما للعالمین، الله اراده ظلم برای جهانیان نداره، این انسانی که بر خود ظلم میکنه راه ظلمت و راه تاریکی را خودش انتخاب میکنه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الى الله ترجع الامور، باز هم دلیل توحید، دلیل عقلی، فقط و فقط برای الله است، در اختیار الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها و در زمین هستند، ملکن و خلقن و تصرفن، هم مملوک خدا هم مخلوق خدا هم در تصرف الله. و الى الله ترجع الامور، فقط و فقط به سوی الله برگردانده می شوند همه امور. خب ما پس در آیات گذشته خواندیم که الله عز و جل نسبت به اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود شما در پرتگاه بودید، بر لبه آتش بودید، خدای عز و جل شما را نجات داد. حال که شما را خدای عزوجل نجات داد، شما برای نفع دیگران هم کار کنید. اون هدایتی که خدا به شما داد، نوری که خداوند در قلب شما روشن کرد، شما به دیگران برسانید. توحید و یکتاپرستی که خدای عزوجل به برکت اون توحید نجاتتون داد، اون توحید را به دیگران برسانید. لذا اینجا اون وظیفه را الله عز و جل به صورت دستور مستقل و فرمان مستقل صادر می فرماید، و این را هم بیان می فرماید که خیریت شما، بهترین بودن شما هم به همین موکول است که شما خیر امت هستید، به خاطر اینکه برای نفع مردم هستید. خیر الناس من ينفع الناس، از میان مردم بهترین ها کدوم ها هستند؟ اونهایی که نفعشون به همه میرسه. خیر الناس من ينفع الناس، لذا خیر امت هم همونه که نفعش به همه میرسه. نفع در صورتی به همه میرسه که اون چی که خدا برایت داده که موجب نجاتت میشه، اون تو هم به دیگران بده، به دیگران برسان. لذا الله می فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید. کنتم از نظر لفظی معناش بودید، اگر به اون معنای اصلی بکنیم، بعضی مفسرین اینجا نوشتن فی علم الله، یعنی در علم الهی از ازل شما بودید و هستید. بهترین امت که اخرجت للناس، برای مردم، للناس اللام و للانتفاع، یعنی برای نفع ناس متعلق خیر امت هست. لذا اخرجت به معنی بعثت، شما مبعوث شدید. ببینید با بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم امت ایشون هم چی شدند؟ مبعوث شدند. اما این که خیر امت هستید به چه دلیل هست؟ وظیفه تون چی هست؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر صیغه خبر است، اما به معنای انشاء است. امر میکنید یعنی امر بکنید، صیغه چیه؟ انشاء. البته شیخ رحمه الله نشته فلتکونو على ذالک، باید به همین بمانید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر. و تؤمنون بالله، خودتون هم به خدا ایمان داشت. معنیش اینه که خودتون هم عمل کنید، خودتون هم عمل کنید، بر این پایبند باشید. خب همه را ایمان، همه را دعوت به ایمان بدهید، حتی اهل کتاب را. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، ترغیب و تشویق به اهل کتاب هست. اگر این اهل کتاب یهود و نصارا ایمان بیاورد، برایشون بهتره. و همینطور همه اونها بدراه و گمراه نیستن. منهم المؤمنون، بعضی من تبعیزی هست، بعضی از اونها مؤمنین هستن. اما و اکثرهم الفاسقون، اکثرشون فاسق هست. فاسق یعنی خارج عن الدین. الفسق الخروج عن الطاعة، الخروج عن الدین. اکثرشون از دین خارج هست. خب اکثرشون وقتی که از دین خارج باشند، اینها مبادا به ما آسیب برسانند، کم هم نیستند. الله عز و جل تسلی میده، میگن از اینا نترسید. لن یضروکم الا اذى، به شما ضرری نمی رسانم مگر اذى. اذى معنی لغویش هست اذیت، اما مرادش هست اونطور که آلوسی نوشته الضرر الیسیر، ضرر اندک، یعنی فقط شما را ناراحت می کنند. دیگه اینها توان ضرر آسیب زدن به شما را ندارن. این مطلب را قبل از اینکه آیه را بخوانم خدمت شما عرض کنم که یهود اون زمان دبدبه داشت. یهود هم قدرت داشت، هم پول و سرمایه داشت. ثروتمندان مدینه همه یهودی بودند و یهود تنها گروهی بود که از اونها احساس خطر می شد. اما الله عز و جل در این آیات و در بسیاری دیگر آیات از بیمانیشون میگه اینا بی ایمانند، اینا توانایی مبارزه با شما را ندارند، اینا میترس، اینا اصلا روبرو با شما نمی جنگند. گاهی امکان در از پشت دیوارهای قلعه با شما بجنگند. چنانچه یهود هیچ وقت روبرو نیامدن، نجنگیدن. یعنی همه پیشگویی های قرآن چی شد؟ اون اعجاز قرآن که بنده ابتدا عرض کردم، قرآن از چندین جهت اعجاز دارد و یکی از دلائل اعجاز پیشگویی هاست که همه پیشگویی ها درست در آمدن. یکی از اونها همینه که یهود هیچ وقت توانایی ندارد بیاید روبرو با شما بجنگد. لذا الله می فرماید لن یضروکم الا اذا، اینها هرگز هرگز به شما آسیب نمی رسانند، ضرر نمی رسانم مگر عزا. اون ضرری میگم که نه مالی باشد نه جانی، فقط با زبانشون بد و بیرا میگن، تهدید میکنن، یه چیزی میگن که شما خاطر شما را مکدر میکنن، شما را ناراحت میکنن. اما اگر بیاند روبرو با شما مبارزه بکنند، و این یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر با شما بجنگند یولوکم الادبار، پشت میدهم به شما، فرار میکنن. الفرار، اینا توانایی ندارن. امام رازی رحمه الله نوشته و کل هذه الاخبار وقعت، همه این پیشگویی ها اتفاق افتاد، واقع شد. کما اخبر الله تعالی عنها، همان گونه که الله خبر داده. فان اليهود لم يقاتلوا الا انهزموا، یهود در هیچ جبهه با مسلمانان نجنگیدند مگر شکست خوردند. تمام جنگ های بنو قینقا، بنو قریظه، بنو نذیر، مطالبه فرمایید یهود کی جنگید. و ما اقدموا على محاربه و طلب ریاست الا خذلوا، هیچ وقت تقاضایی نکردن برای ریاستی مطالبه چیزی مگر رسوا شده، همونطور که خدا اینجا میفرماید. لذا الله میفرماید و این یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر اونها با شما بجنگن پشت میدهن، ثم لا ينصرون، سپس انها یاری نمیشوند، ضربت علیهم الذلت اینما ثقفو، الله میفرمای برای اونها ذلت نوشته شده، زده شده، به معنی نوشته شده، ثبت شده، اینما ثقفو، هر جا باشن ذلیلند، الا بحبل من الله و حبل من الناس. ببین انسان، اینا واقعا داستان یهودی ها برای ما عبرتند. یک روزی یهودی ها بهترین ها بودند روی این زمین. خدا خودش فرموده و فضلناکم علی العالمین، بر همه عالمیان ما شما را فضیلت دادیم. خداوند چه الطافی، چه نعمت های به اینها داد که هیچ قومی را نداد. اینها هرگاه تشنه می شدند، موسی علیه السلام فورا با عصا و با سنگی که معجزه موسی بود آب برای اینها جاری می شد. اینا هر وقتی که نیاز به سایه و خانه داشتن، خداوند ابر را می آورد، و ظللنا علیکم الغمام، ابر می آورد، سایه برایش می انداخت. اینا هر وقت مثل اولیا، مثل بندگان خاص، اینا اگر گرسنه می شدن، الله تعالی من و سلوا را برایش می آورد. لذا اینا هر وقتی که نیاز به هر چی داشتن، الله برایشون میسر می فرمود. الله تعالی بهترین زندگی را به اینها داد. اینها انبیا زاده بودند، همه نسل هایشون پیغمبران بودند. بعد به اینها خداوند حکومت داد، در زمان داوود، در زمان سلیمان، در زمان طالوت که شما در سوره بقره خواندید، اینها بهترین ها بودند. و انی فضلتکم علی العالمین. اما وقتی که این قوم آمد و با انبیاء خدا، بالخصوص با عیسی علیه السلام و با رسول الله صلی الله علیه وسلم، با این دوتا از پیامبران، یهود مخالفت کردن، بنی اسرائیل مخالفت کردن، از اونجا به بعد ذلتشون شروع شد. الله عزوجل می فرماید تا قیام قیامت برای اینها ما ذلت نوشتیم، بدبختی نوشتیم. پس هرگاه قومی در مقابل اهل حق، در مقابل انبیاء خدا بیاد و قیام بکند، اون قوم هیچ خیری برایش نیست. الله می فرماید ضربت علیهم الذلت اینما ثقفوا، ذلت برایشون نوشته شده، برایشون ثبت شده، هر جا یافته بشن، الا بحبل من الله و حبل من الناس، مگر با ریسمانی از الله، یعنی مگر اینکه خودشون به خدا پناه ببرند و خودشون را به خدا بچسبونند. و حبل من الناس، یا ریسمانی از مردم، یعنی در پناه قوم دیگه، یعنی یهود خودش از خودش هیچ نوع استقلالی ندارد مگر اینکه در پناه مسیحیان. ببینید امروز هم یهود در پناه مسیحی است، به حبل من الناس است، در حالی که شما اختلاف یهودی ها و مسیحی ها را ببینید، اون اختلافی که ما با یهودی ها داریم هیچی نیست، خیلی جزئیه. یهودی ها موسی را قبول دارند، بقیه انبیاء بنی اسرائیل را ما همه را قبول داریم، فقط اونها رسول الله را قبول ندارند. دیگه تورات، قرآن، تمام مطالب مثل هم هستند. اما با مسیحیان چقدر فرق دارند. یهودی ها عیسی علیه السلام را العیاذ بالله فرزند حرام می دانند، مسیحیان عیسی را خدا می دانند. یعنی کسی که اونا خدا میدونه، اینا فرزند حرام میدونه. چقدر تفاوت. با وجود این تفاوت الان مجبور شدند که در خودشون را در پناه اونها بگیرن، به حبل من الناس، ریسمانی از مردم، همینه. لذا الله عزوجل میفرمه اینها همیشه استقلالی از خود ندارن، ذلت، خاریه، نمیتونند ذره به پای خودشون بیستن. همین امروز اگر دست از حمایت اسرائیل و یهود بردارند، انشاءالله تا غروب کارشون تمام است، در محاصره مسلمانان است، تعدادی هم ندارند. اما الله می فرماید و باؤوا بغضب من الله و دیگه اینکه اینها رجوع کردن به خشمی از جانب الله، به غضب من الله. پس تفسیر غیر المغضوب علیهم همینه که اینها همیشه غضب الهی بر اینها هست. و ضربت علیهم المسکنه، و بر آنان مسکنه نوشته شده. مسکنه بعضی تفسیر و ترجمه کردند که خاری، ولی خب ذلت قبلا گذشت، ضربت علیهم الذله، لذا بعضی گفتند مسکنه به معنای جزیه هست، یعنی همیشه اینها باید باج بدن به حکومت ها، هر حکومتی که از اینها حمایت بکنه باید جزیه بده، باج بده. ذالک بانهم کانوا یکفرون. الان این همه بدبختی برای چی؟ مگر اینها انبیا زاده نبودند؟ اینها نبودند که میگفتند نحن ابناء الله و احباؤه، ما محبوبان خدا هستیم، مغربان خدا هستیم؟ لذا چرا این ذلت آمد؟ الله می فرماید ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق. اینها به سبب این که کفر کردن نسبت به آیات الهی و انبیاء الهی را قتل کردن بناحق. بناحق یعنی از نظر خود اونها هم بناحق بود، خودشون هم میدونستن بناحق. پس دو حق را تلف کردن، یکی حق الله کفر، دوم حق الناس قتل انبیاء. چرا اینا گناهان کوچکی نبودن؟ چرا این همه تمرد سرکشی؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. قبلا هم این آیه را و شبیه این آیه را خواندیم. این را چی میگن؟ علت العله، علت العله، این علت العله، یعنی از گناه کوچک رفتن به سوی گناه بزرگ. اول ذالک بما عصوا، عصیان، گناه، نافرمانی، و کانو یعتدون. و کانو یعتدون، طلاب عزیز میدونن که صیغه ماضی استمراری هست، معنی اینه که یک بار دو بار گناه نکردن، همیشه گناهی که انسان بر اون گناه اصرار بورزد، بر اون گناه مداومت داشته باشد، این گناه انسان را به همون یک حالت نمیگذاره. این گناه چی میکنه؟ انسان را کم کم میکشه به بالاتر، جرأتش را بیشتر میکنه. لذا چون که اینا همیشه گناه میکردن، همیشه عصیان بود، همیشه تعدی بود، آخر از گناه رفتم به کفر، از کفر رفتم به قتل انبیاء. بنابراین انسان هر گناهی ازش سر میزند فورا برگردد، ادامه نده. ادامه دادن خطرناکه، ادامه دادن انسان را به جاهای خطرناکی میبرد. و عکس این را هم خدمت شما عرض کردم که عکس این، اگر انسان توفیقات کوچکی داشته باشد، مثلا اعمال را در حد مستحبات انجام میده، این ادامه بده، استقامت بکند، این سبب توفیقات بسیار بزرگی میشه. لذا نیکی ها را هم کم ندانید، نیکی های کوچک را، اینا را غنیمت بدانید، گناهان کوچک را هم کم ندانید، بی توجه نباشید. گناهان کوچک هم ما را به کجا میبرد؟ به کبائر میرساند. لذا اگر گناه کوچکی هست فورا، گناه کوچک یا بزرگی هست، فورا استغفار بشه. والذین اذا چی هست؟ ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. وقتی که کسانی مؤمنین را الله می فرماید، کسانی هستن که هرگاه گناهی انجام میدن ذکر الله فورا خدا را یاد میکنه، فاستغفروا لذنوبهم. پس این طور باشه، مداومت و ادامه دادن خطرناکه. الله اینها را می فرماید ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. خب اینجا وقتی که مذمت و نکوهش قوم یهود آمد و اهل کتاب آمد، شاید در ذهن شریف شما این باشد که همه اینها بدند، لذا الله عز وجل بار بار اون نیکان را استثناء می فرماید. اونها گرچه عددشون اقل بود، عددشون کم بود، ولی ارزش دارند. بار بار الله تعالی اونها را استثناء می فرماید تا همه را به یک دید نگاه نکنید. الله می فرماید لیسو سوا، برابر نیستند. من اهل الكتاب امه قائمه، از اهل کتاب بعضی از اهل کتاب یک گروهی هستند. قائمه گروهی هستند که ایستادند. قائمه یعنی چه؟ ثابته علی التمسک بالدین، بر تمسک دین چی هستند؟ ثابت قدمند. اوصافشون، صفاتشون را نگاه کن. یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون، آنان تلاوت میکنن آیات الهی را در پاسهای مختلف شب. و هم یسجدون، آنها سجده میکنند. این بسیاری از مفسرین تفسیر کردن یعنی در قیام اللیل قرآن تلاوت میکنند و سجده میکنند. بهترین زمان تلاوت آیات الهی چی هست؟ قیام اللیل است. پیغمبرش الله فرموده یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه. به هر حال هر پاسی از شب بلند میشه، نصف، یک سوم، دو سوم بلند شو و رتل القرآن ترتیلا. در اون قیام قرآن را بخوان، در اون قیام. لذا بهترین زمانی برای دور کردن حفاظ کلام الله مجید هم در نماز نیمه شب است، در نماز تهجد است. اینجا خدای عز و جل از اونها تعریف کرده. اولین تعریفش اینه که نماز شب میخواند و در نماز شب قرآن را تلاوت میکند. چه زیباست انسان این توفیق را داشته باشه در ساعتی و در پاسی که همه خوابند، این بلند میشه، قیام میکند و کلام ربش را تا طولانی میخواند. الله میفرماید یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، تلاوت میکنن آیات الهی را در اوقات مختلف شب. و هم یسجدون، در حالی که آنها سجده میکنن فقط و فقط برای الله. یسجدون لله، یؤمنون بالله والیوم الاخر. وصف دیگرشان، وصف اول یتلون آیات الله، وصف دوم وهم یسجدون، وصف سوم یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا دارند و ایمان به روز آخرت، یعنی ایمان به مبدا و ایمان به معاد. بقیه یهودی ها نه به خدا ایمان داشتند و نه به معاد. چطور به خدا ایمان نداشتند؟ ایمانی که درد بخورد. به خدا ایمان داشتن اینه که خداوند را از همه شریک ها و عیوب پاک بداری. اونا میگفتن عزیر ابن الله، این چه ایمانی است؟ و همچنین ایمان به آخرت اونا نداشتند اونطوری که باید ایمان داشت. اونا میگفتند که لن تمسن النار الا ایام معدودات، آخرت هرچی است مال ماست، تفسیر میکردن طبق دل بخواه خودشون. لذا این ایمان به درد نمیخورد. و وصف پنجم و یأمرون بالمعروف، ششم و ینهون عن المنکر، هفتم و یسارعون فی الخیرات. اینها، این اهل کتاب مثل شما مؤمنین، امر به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند و خودشون در خیرات از هم دیگه پیشی میگیرند، در کارهای خیر، در کارهای نیک مسابقه دارند. لذا همه اهل کتاب بد نیستند، بعضی ها هستند دارای این اوصاف، این کمالات. الله می فرماید و اولئک من الصالحین، این دسته، این گروه الصالحینند، از نیکانند که الله عز و جل در کلام خودش از اونها تعریف می فرماید. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، الله می فرماید که هر خیری انجام بدند، و ما یفعلوا من خیر، هر خیری انجام بدند، فلن یکفروا، هرگز ناقدری نمیشه. کفران چیه؟ ناقدری را میگند، یعنی هر خیری انجام بده نتیجهش را میبینند. فلن یکفروا ای لن یحرموا، اونا از نتیجه اون خیر محروم نمیمانند. والله علیم بالمتقین، خداوند متقین را خوب میداند، مخلصین را میداند، لذا اعمالشون را ضایع نمیفرماید. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. بعد از مؤمنین اهل کتاب، حال الله عز وجل یاداوری میفرماید کافرین را، اونهایی که کفر کردند. الله میفرماید ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. بدون شک آنانی که کفر کردند راه کفر را و راه انکار محمد صلی الله علیه و سلم را برگزیدند، اونها مغرور به مالشان نباشند، به پست و مقامشان نباشند. لن تغنی عنهم اموالهم، دور نمیگرداند، دفع نمیکند از اونها مالشان. ولا اولادهم و نا اولادشان من الله شیئا، ای من عذاب الله شیئا، من الله شیئا من عذاب الله، مال و اولاد نمیتونه اونها را از عذاب الهی نجات بده. و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل نارند، اینها مال آتشند، اینها نصیب آتش میشوند برای چند روز. هم فیها خالدون، در اون آتش همیشه ماندگار میشوند. کفر به خدا اصلا قابل جبران نیست. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا، حال سؤال متوجه میشه، متوجه ما میشه اون اینه که خب کفار درسته که به بعضی ها به پیغمبر کفر کردند، به قیامت کفر کردند، اما اینها کار خیر هم کم نکردند، کار خیر هم زیاد انجام میدن، در راه خدا حتی پول خرج میکنند. بسیاری از مؤسسات را شما امروز میبینید، مؤسسات خیریه تبشیری ها، مسیحیان، اینا خیرشون به تمام دنیا میرسه. جنگل های آفریقا کسی از ما مسلمان ها اونجا نمیره، اینا میرن اونجا به مردم رسیدگی میکنند. و از کنم در به تحت عنوان حقوق بشر هر جا سعی میکنند کمک بکنند، مؤسسات خیریه دارند. لذا اینها که همیشه تو آتش جهنم هستند، این خیرشون چی میشه؟ این خرج و هزینهشون چی میشه؟ اینکه به مستمندان میرسن چی میشه؟ اینکه شکم گرسنگان را سیر میکنن چی میشه؟ آیا این اعمال اعتباری نداره؟ الله عز و جل مثال بیان میفرماید. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا، مثال اون چی که خرج میکنن در این زندگی دنیا. كمثل الريح، مثل اون بادی هست و طوفانی که فيها سر، در اون باد چی هست؟ سرمای شدید. سر میگویند شما در جای دیگه خواندی سرسر، اون طوفانی را که یخبندان باشد. اصابت حرس قوم، میرسد همین طوفانی که یخبندان هست به کشت و کشتزار قومی که ظلم و انفسهم، بر خود ظلم کردن به دلیل کفر شد. فاهلکت، اون را یک شبه چی کار میکند؟ خراب میکند. گاهی کشاورزی بیچاره زحمت میکشه، دو ماه سه ماه خوب کشت را میاره، یک شبه یه طوفانی یه بادی میوزد و همه کشتش را خراب میکند. لذا مثال اینها هم همونه، اینا درست زحمت کشیدن، کار میکنند، خرج میکنند، به مستمندان میرسند، به فقرا میرسند، برای خودشون مثل همون کشاورز جمع‌آوری کردن، اما یک عملشون، یک کفرشون همه را از بین میبره. فجعلناه هباء منثورا، همه اعمال را الله میفرماید ما به شکل غبار پراکنده در آسمان میبریم، ضایع میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عمل بدون ایمان اعتبار نداره. لذا این ظلم نیست. الله می فرمد و ما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، الله بر آنها ستم نکرد، اما آنها بر خودشون ستم کردند، بر نفسشون ظلم کردند، لذا اینها ظالمند، اینها باید ایمان بیاورند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم خبالا. در اینجا الله عز و جل دستوری برای ما صادر می فرماید که این کفار که در میان شما هستند و ایمان نمی آورند، مبادا شما با اینها محبت داشته باشید، رابطه صمیمی داشته باشید، دوستی قلبی داشته باشید. الله تعالی سخت برحذر می دارد و واقعا دوستی و موالات با کفار بسیار بده. ما همیشه مثالی عرض می کنیم که مثلا دو تا برادر هستن، یک برادر با یکی دشمنی داره، با یکی درگیر است، با یکی مشکل و اختلاف داره. خب برادر دوم طبیعی هست، خود به خود با اون مخالف برادرش مخالف میشه، با دشمن برادرش دشمن میشه. لذا کفار اینطور فکر بکنیم که اعداء الله هستند، دشمنان الهی هستند، چون خدا را انکار میکنند، توحید را انکار میکنند، مسلماتی که الله عز و جل در قرآن بیان فرموده انکار میکنند. خداوند هم دشمن اونهاست، خدا اصلا دوستشون نداره. حال ما بریم با اونها صمیمیت داشته باشیم، غالبا اونها را دوست داشته باشیم، رفت و آمد خانوادگی داشته باشیم، از اونها چنان متأثر بشیم که ما گاهی رسومات خودمون را طبق رسومات اونها انجام بدیم، خانه ما، دکور ما، لباس ما، هیئت ما، لذا تقلید از اونها باشد. مراسم عروسی ما، مراسم نمیدونم تولد ما مثل اونها باشد. خب اینهایی که واقعا اهل کفرن، دشمنان خدا هستن تا این اندازه. البته بعضی ارتباطا اینجا کلمه بطانه به کار برده شده، بطانه میگویند صمیمیت را، اون دوستی قلبی را. خداوند این دوستی را من کرده. بعضی وقت امکان داره شما به خاطر شرایط کاریتون، به خاطر مسائل تجاریتون، شما با اونها ارتباط داشته باشه، اشکالی نداره، اما نه به این اندازه که واقعا محبت اونها در دل شما جا داشته باشه. بعضی متاسفانه هستن، بعضی عزیزان را میشناسیم ارتباط دارن، با ارتباط با کشورهای خارج مثل چین مثلا، رفت و آمد دارن، اونجا دوستانی هم دارند، ولی گاهی با این دوستان چنان رابطه صمیمی دارند که شب روز حرف و حدیثشون همون دوستان هستند، چنان با آب و تاب از اونها تعریف میکنن، از اخلاق اونها، از مرام اونها، از انسانیت اونها، و باز بر علیه مسلمانان هم حرف میزنن، صحبت میکنن، گویا اونها ترجیح دارند. لذا الله عز و جل این نوع دوستی ها را دوست ندارد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تتخذوا بطانة من دونکم، شما نگیرید دوست قلبی بغیر از خودتون، بغیر از خود شما مسلمان ها. لا یألونکم خبالا، اونها کوتاهی نمی کنند در شما از نظر فساد، سعی می کنند شما را به فساد گرفتار بکنند. عرض کنم که حتی ابن عباس رضی الله عنهما می فرمه این آیه در رابطه با اون دسته از مسلمان ها بود که خیشاوندانی داشتند از کفار. خداوند نسبت به اون خیشاوندان فرمود با اونها محبت قلبی داشته نباشید. قال ابن عباس کان رجال من المسلمین، ابن عباس می فرمود که مردانی از مسلمان ها یوسلون الیهود، با یهود صله رحمی می کردن، لما بینهم القرابه والصداقه والحلف والحوار والرضا، چون بینشون قرابت و خیشاوندی بود، دوستی بود یا پیمان بود، یا گفتگو بود، یا مثلا موضوعات رضا و شیرخاری بود، یعنی نسبتی بود. فانزل الله عز وجل هذه الآیه و نهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنه. خداوند این آیه را نازل فرمود و نهی فرمود از مباطنت. مباطنت یعنی دوستی باطنی، دوستی درونی. قلبن دوستشون داشته نباشید، بدونی که تو اون قلب کفره، تو اون قلب شرکه. لذا شما بخاطر الحب فی الله والبغض فی الله دوست داشته نباشید اونها را. صحابه اینطور بودند، بهترین عزیزان خودشون را در میدان جنگ می دیدند، می زدند، اما برده ها و غلام ها را مثل بلال و صهیب و خبیب به آغوش می گرفتند. لذا دوستی باید به خاطر الله باشد. لذا الله می فرماید ودو ما عنتم، آنها دوست دارند، ما عنتم ای عنتکم، مشقت شما را، رنج شما را، اذیت شدن شما را در دین و دنیا، در مسائل دینی و دنیوی. قد بدت البغضاء من افواههم، الله می فرماید بغض ظاهر شده از دهانشان، یعنی گاه گاهی خودشون را کنترل نمی کنند، از دهانشون بغض خارج میشه. ببینید یکی بنده تاکید کردم دوستی صمیمی و قلبی، یکی از دوستی قلبی، یکی از اخلاق خوش، برخورد خوب. برخورد خوب که وظیفه مسلمان با هر که باید داشته باشه، با یهودی، با سیک، با همه باید داشته باشه. خشن نباشیم، بد اخلاق نباشیم، پرخاشگر نباشیم، اما قلبا هم غیر مسلمان ها را دوست داشته نباشیم. و ما تخفی صدورهم اکبر، این گاه گاهی به زبانشون بعضی بغض و عداوت نسبت به شما ظاهر میشه، گاهی خودشون را کنترل نمی کنه، یه چیزی میگن. اون چیزی که در سینهشون هست، در قلبشون هست، الله می فرماید که اکبر، یعنی وما تخفی صدورهم من الغیظ والعداوه اکبر، اون غیظ و دشمنی که در سینه در خیلی بزرگتر است. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما آیات را برای شما بیان کردیم، اگر شما تعقل داشته باشید، شما فکر بکنید و از عقل کار بگیرید. و بعض الله تعالی علت دیگه هم بیان می فرماید، شما می فرماید چقدر ساده هستید، شما اونها را دوست داری ولی اونها شما را دوست ندارند. الله می فرماید ها انتم اولا، خبردار شما اینها، این مخاطبین، تحبونهم، شما آنها را دوست دارید، ولا یحبونکم، آنها شما را دوست ندارند، نه ظاهرا نه باطنا، و تؤمنون بالکتاب کله، و شما به همه کتاب ها ایمان دارید. کتاب الف لام جنس است، هر چه کتاب آسمانی هست، چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، اما آنها ایمان ندارن. و اذا لقوكم قالوا آمنا، اما وضعیت ظاهری و باطنی اونها را ببینید که خدا تعریف میکنه، اون ذاتی که ظاهر و باطن را میداند. الله میفرماید و اذا لقوكم قالوا آمنا، هرگاه شما را ملاقات میکنن میگوین ما ایمان آوردیم، اما و اذا خلو، هرگاه که تنها میشوند، هرگاه که با هم میشن، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، یعنی به دندان میگیرند بر علیه شما انگشتان خودشون، گاز میگیرند انگشتان خودشون را از خشم. والعز عبارت عن شدت الغیظ، عز یعنی چی؟ یعنی خیلی انسان وقتی که غیظ داشته باشد، البته این در جایی میشه که انسان قدرتش را داشتن، و الا اگر اونا قدرت داشتن کاری با شما میکردن. اما والعز عبارت عن شدت الغیظ مع عدم القدره على انفاذه. قرطبی میگه با وجود عدم قدرت، قدرت که ندارن کاری میشه با شما بکنن، لذا در انگشتان خودشون را گاز میگیرند. وقتی انسان عصبانی میشه، نه طبیعیه. لذا الله می فرماید که اینها چنان بر علیه شما غیظ دارند، عصبانیان، شما بازم با اونا میخواید دوستی بکنید؟ قل موتو بغیظکم، به آنان بگو بمیرید با غیظتون، با همین غیظتون برید تو قبر. ان الله علیم بذات الصدور، بدون شک الله عزوجل اسرار سینه ها را خوب میداند و برای شما تعریف میکند. ان تمسسکم حسنه تسؤهم، این تفسیر غیظ، چنان با شما غیظ دارند که اگر به شما حسنه ای برسد، خوبی برسد، مثلا حسنه چیه؟ پیروزی، غلبه بر دشمن، غنیمت، یا با هم شما وحدت داشته باشید، این تسوهم اونها را چیکار میکند؟ اونها را ناراحت میکند. سو یعنی بدحال، اونها را بدحال میکنه، ناراحت میشن شما این موفقیت بزرگ را کسب کردید. و ان تصبکم سیئه، اگر به شما برسد سیئه، آسیبی، ضرری، یفرحو بها، خوشحال میشند بها، یعنی بهذه السیئه، به خاطر اون سیئه خوشحال میشند که الحمدلله اینها این ضربه را دیدند، خوب شد، این مصیبت برایشون آمد. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، خب خداوند فرمود با اونها دوستی نکنید، اگر ما اونها را با اونها قطع رابطه بکنیم به ما ضرر نمیرسانند، آسیبی نمیرسانند. الله می فرماید و ان تصبروا، اگر شما صبر کنید، استقلال داشته باشید، و تتقوا، و از الله بترسید، تقوا در زندگیتان باشد، لا یضرکم کیدهم شیئا، به شما ضرر نمی رساند کید و مکر آنها هیچ چیزی. ان الله علیم، ان الله بما یعملون محیط، این علت است، چون که خداوند اعمال اونها را در احاطه دارد، در محاصره دارد، اونها هیچی نمیتونن بکنند، تا رب نخواهد اونها هیچ حرکتی نمیتونن داشته باشند. بنابراین حاصل و خلاصه این آیات این شد که موالات، دوستی، اونم دوستی قلبی صمیمی با کفار مطلقا ممنوع است، مگر اینکه انسان تحت یک نیازی، ضرورتی ارتباط داشته باشد، اونم ارتباط به قدر همون نیاز. و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین، ما خدمت شما عرض کردم از ابتدای این سوره مبارکه همیش اشکالات و شبهات بر علیه توحید و رسالت، چندین اشکال از سوی مسیحیان نجران بر علیه پیامبر و بر علیه موضوع توحید بود که اونها به تفصیل جواب داده شدند. سه تا از این اشکالات مربوط به رسالت بود، دو تا جواب داده شدن، این سومی و آخری است. یکی این بود که اگر پیامبر خداست چرا گوشت شتر میخوره؟ همه انبیا نمیخوردند. دوم این بود که اگر پیامبر خداست چرا به طرف بیت المقدس نماز نمیخوانه؟ همه انبیا اون طرف نماز میخوندند. الله هر دو را در اول این جز جواب داد، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه، و همچنین جواب داد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات الى آخره. حال سومین اشکال، سومین اشکالشون این بود که اگر شما واقعا بر حق هستید چرا در جنگ احد شکست خوردید؟ چرا بهترین افراد شما اونجا کشته شدند؟ به اصطلاح ما شهید شدند. الله تعالی اینجا واقع احد را بیان می فرماید و پاسخ اونها داده میشه، علت هم جلوی چشم ما میاد. الله می فرماید و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین، زمانی که صبح کردی، من اهلک از اهلت، یعنی صبح را پیش اهلت گذراندی و بعد جای میدادی مؤمنین را، مؤمنین را منظور جای میدادی سنگر میدادی، مقاعد للقتال، جاهای نشستن برای چی؟ برای جنگ، برای درگیری، منظور سنگر برای شو تعیین میکردی. والله سمیع علیم، خداوند شنوا و داناست، همه اقوال شما را میشنید، همه احوال شما را میدانست. اذ همت طائفتان، این بدل است از اذ غدوتا، یعنی به وقت صبح که شما در واقع چیکار میکردید برای مؤمنین جای درست میکردید، اذ همت طائفتان، زمانی که قصد کرد دو گروه منکم ان تفشلا، از شما که فشل بشه، سست و ضعیف بشه، جا خالی بده، عقب نشینی بکنه. ببینید در معرکه بدر رئیس منافقین و سرکرده منافقین عبدالله ابن ابی خیلی کارشکنی کرد، خیلی خیانت کرد و به جای تقویت روحی همش روحیه اصحاب را تضعیف میکرد. لذا دو گروه از مسلمان ها، یکی بنو سلمه یکی بنو حارسه، که بنو سلمه از خزرج بود و بنو حارسه از اوس بود، این دو تا تیره وقتی که دیدن منافقین میدان را گذاشتند، خود عبدالله ابن ابی هم از خزرج بود، وقتی که دیدند که میدان را گذاشتند رفتند، جمعیت ما کم شد، جمعیت کفار خیلی زیاد هست، لذا اینجا مقداری تزلزل آمد در این دو، میخواستند که اینها هم برند، اینها مؤمن بودند، مخلص بودند، ولی متأثر شدند از منافقین. خداوند عزوجل میفرماید که شما میخواستید از خود ضعف نشان بدید، الله شما را کمک کرد، خداوند توفیق نداد که شما معرکه را میدان را ترک کنید و برید. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، دو تیره و دو گروه از شما خواست که فشل بشه، سست و سستی و ضعف نشان بده، والله ولیهما، اما الله حامی اونهاست، الله از اونها حمایت کرد، نگذاشت که بدنامی نصیبشون بشه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، بس فقط و فقط بر الله باید توکل کنن مؤمنان. ببین توکل همینه که اسباب را اختیار کردند، اصل توکل همین بود، توکل که به میدان آمدند، هرچی اسلحه داشتند آوردند، هرچی امکانات داشتند آوردند، الان که در مقابل دشمن قرار گرفتند، الان به خدا توکل میکنند. اصل توکل اینه که از اسباب کار بگیر. بعضی ها توکل را چیزی دیگه معنا میکنند، توکل یعنی ترک اسباب، این غلط. به قول علامه رومی، مولانا روم، بر توکل زانوی اشتر ببند. شما زانوی شترت را ببند، در ماشینت را قفل بکن، دزدگیر را هم فعال بکن، بعد از اون توکل به خدا بکن. دیگه توکلت به اون قفل و به اون نمیدونم دزدگیرت و به اونها نباشه، که اونها را خیلی هستن ماهرتر هستن. اینجا توکلت به الله باشه. پس اسباب را انسان حتما کار بگیره. مریض شدی، قرص را استفاده بکن، دارو را بخور، ولی شفا را از خدا بخوا، بر الله توکل کن. پس اینکه انسان ترک سبب بکند، این خلاف سنت است. ببینید قال سهل رضی الله تعالی عنه، صحابی سهل میگه من قال ان التوکل یکون بترک سبب، کسی فکر کنه توکل یعنی ترک سبب، فقد طعن فی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. این در سنت رسول الله طعن زد. توکل درویشانه اینطور که بعضی میگن همین بود، نباید پیغمبر به میدان احد میرفت، همونجا تو خونه می نشست توکل میکرد، میگه خدای تو خودت جلوشون را بگیر. ولی توکل نیست، توکل اینه که هر چی که اسباب و امکانات داشتن استفاده کردن، حال به الله اعتماد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. الله عز وجل می فرماید آیا شکست در احد دلیل عدم حقانیت است؟ دلیل اینه که شما بر حق نیستید؟ خب قبل از احد یک سال قبل در بدر، اون وقت شما این امکانات احد را نداشتید، این جمعیت را هم نداشتید، خیلی جمعیتتون کمتر بود، امکاناتتون پایینتر بود، شرایطتون ضعیفتر بود، اونجا پیروز شدید. چرا؟ پس اگر موفقیت و غیر موفقیت دلیل حقانیت و غیر حقانیت باشه، پس در بدر شما پیروز شدید. بنابراین علت این نیست، دلیل این نیست که چون که شکست خوردن به خاطر لغزشی بود، به خاطر اشتباهی بود. دنیا داره اسباب، همه چیز را الله عز و جل بر اسباب موکول کرده. لذا الله عز و جل اشاره به معرکه بدر می فرماید. الله می فرماید ولقد نصركم الله ببدر، همانا الله شما را یاری کرد در میدان بدر، و انتم اذله، در حالی که شما اذله یعنی قلیل بودید، اندک بودید. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، پس بترسید از الله، شاید شما بندگان سپاسگزار باشید. اونجا که در بدر مؤمنین را تو می گفتی ای پیامبر، ای حبیب من، تو می گفتی که شما را 3000 لشکر کفایت نمی کند، 5000 لشکر کفایت نمی کند. اصل جریان این بود که مشرکین با لشکری 1000 نفری آمده بودند در بدر، مسلمانان جمعیتشون 313 نفر بود. خدای عزوجل وعده کرد که شما از این جمعیت متأثر نشید، خدای تعالی شما را کمک میکند، 1000 تا از فرشته ها میفرستد. مسلمانان تقویت شدند. بعد شایع شد که یکی از مشرکین به نام، یکی از سرداران مشرکین به نام کرز محاربی، اون به ناز که 3000 لشکری دیگه بفرسته. گفتند که 3000 میره فرسته، الله فرمود منم 3000 تا فرشته میفرستم. بعد گفتند که کرز محاربی 5000 تا لشکر میفرسته، الله هم اعلان فرمود من 5000 فرشته میفرستم. لذا الله عز و جل تقویت میکرد، تایید میکرد صحابه را. الله میفرماید اذ تقول للمؤمنین، این متعلق نصرکم هست، ولقد نصرکم، الله شما را یاری کرد کجا؟ اونجایی که شما میگفتی به مؤمنین، ارتقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم، زمانی که به مؤمنین میگفتی آیا شما را کفایت نمی کند، ان یمدکم ربکم، اینکه رب شما را کمک کند، بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، به 3000 از ملائکه که فرود می آین، 3000 تن از ملائکه بیاین به کمک شما، شما را کفایت نمی کنند. بلا، چرا نه، بلا یکفی کن، شما را کفایت می کند. ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا، اگر شما صبر و شکیبایی داشته باشید، تحمل داشته باشید، و تتقوا، در وجود شما تقوا و خدا ترسی باشد، و یأتوکم من فورهم هذا، و الان فورا دشمن بیاید، همون 3000 تایش، 5000 تایش، یمددکم ربکم به 5000، رب شما را کمک میکند با 5000 از ملائکه که مصومین. مصومین معنی مصومین از نظر لغت یعنی با نشانات خاص، با نشانات خاص، علائم خاص. ولی مفسرین میفرمایند منظورش اینه که با لباس نظامی، با لباس نظامی خاص. پس 5000 فرشته با لباس نظامی زره پوش می آیند پیش شما، شما چرا نگران هستید؟ حال 5000 فرشته یا 3000 فرشته می آیند، مگر نیازی به فرشته هست؟ الله عز و جل می فرماید که من نیازی ندارم که فرشته بفرستم، بدون فرشته الله عز و جل شما را کمک می کند. یک فرشته هم نمی فرستد، نصر و کمک از جانب الله است. اما این عدد را الله به شما اعلام می کند به خاطر اینکه دل شما مطمئن بشه و روحیتون قوی بشه، مطمئن بشه. لذا الله می فرماید و ما جعله الله الا بشرا لكم، ما قرار ندادیم این را یعنی فرستادن فرشتگان و تعداد فرشتگان را الا بشرا لكم مگر موجب مجد برای شما و لتطمئن قلوبكم به و تا اینکه دلهای شما به وسیله این مطمئن بشه، دل شما قرص بشه. و الا و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نصرت و یاری نیست مگر از جانب الله، آن اللهی که العزیز، آن الله غالب است، الحکیم، الله کارهایش با حکمت است، الله خودش میدونه چی کار بکنه. لذا نصرت را الله میکند، ولی حکمت در همین است که به شما عدد و رقم اعلام بشه. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا که خداوند نابود کند. قطع به معنی نابود کردن است، نابود کند بخشی از کسانی را که کفر کردن. او یک بتهم یا ذلیل بکند، اونها را دستگیر و اسیر بشن. فینقلب خائبین، بگردند نامراد ناکام. على ای حال، این بود اشاره به معرکه بدر، جریان احد. تا از کنم که چندین رکوع تو این سوره ادامه دارد، ولی در ابتدا خداوند معرکه بدر را آورد که اینکه در یک جنگ پیروز بشید یا شکست بخورید، این دلیل نمیتونه حقانیت یا غیر حقانیت باشه. و الا اگر امروز شکست خوردید، دیروز پیروز شدید. در بدر در حالی که قلت بود، کمتر از این بودید، امکانات نداشتید، اونجا پیروز شدید. لذا الله می فرماید لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. اشاره هست به جریانی که در احد اتفاق افتاد. در معرکه احد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زخمی شدند، سر مبارک سنگ زدند، سر مبارک آن حضرت صلی الله علیه و سلم شکست، خون جاری شد، حتی کفش ها پر از خون شدند و دندان مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم شکست. آن حضرت ناراحت شد و فرمود کیف یفلح قوم شدوا نبیهم و کسروا رباعیته، چگونه این قوم رستگار میشه، این قوم به فوز و فلاح میرسه که سر پیامبر خودشون را زخمی کردند و شکستند و دندانهایش را هم شکستند. و هو یدعوهم الى الله تعالی، در حالی که اون پیامبر اونها را به سوی خدا فرا میخواند، کار دیگه نکرده، جرم دیگه نداره، گناهش اینه که اونها را به سوی خدا فرا میخواند، اونها به جای اجابت سرش را میشکنند، دندانش را میشکنند. استبعاد لتوفیق من فعل ذلك، این را پیغمبر چرا گفت؟ در واقع بعید دانست کسی این کار را بکند اون موفق بشه برای هدایت، اون هدایت نمیشه. معنی این جمله همینه دیگه، اینها قابل هدایت نیستن. الله عز و جل عکس العمل نشان داد. الله فرمود لیس لک من الامر شیء. ببینید از این آیه معلوم میشه که پیامبر خدا مختار کل نیست، مختار کل فقط الله است، پیامبر اختیاری ندارد. الله می فرماید برای شما نیست این چیز که اونا هدایت میشن یا نمیشن، این در اختیار شما نیست، این امر مربوط به شما نیست. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم، نیست برای شما از این امر هیچ چیزی، او یتوب علیهم ای الا ان یتوب علیهم، یا اینکه خدا به اونها رجوع میکنه، هدایتشو میکنه. خیلی هدایت شدند. ابو سفیان مگه در رأس نبود؟ در احد رأس کفار هدایت شد. خالد ابن ولید مگر سبب شکست مسلمانان نشد؟ با عرض کنم که حمله از پشت جبهه ما آخر هدایت شد، سیف الله شد، سرباز اسلام شد. خیلی ها هدایت شدند. لذا در اختیار شما نیست، شما در این امر دخالتی نخواهید داشت. ای پیغمبر من، او یتوب علیهم، یعنی الی ان یتوب علیهم او یعذبهم، چه خدا بر اونها رجوع میکنه، هدایتشون میده، توبه نصیبشون میکنه، او یعذبهم یا عذابشون میده. فانهم ظالمون، عذاب اگر بره به دلیل اینکه ها ظالم هست، این علت عذاب است. پس شما نباید چنین بگویید، این تذکر الهی هست برای رسول مکرمش. پس جایگاه پیامبر را نسبت به الله باید بدانیم. بعضی ها هستن حب رسول خوبه، عظمت رسول در قلب خوبه، اما بعضی ها هستند که پیغمبر را و عظمت پیغمبر را طوری بیان میکنند که گویا عظمت خدا در مقابلش چیزی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله و عبد الله است. ولله ما في السماوات وما في الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان هاست و در زمین است. یغفر لمن یشاء، هر کسی را که میخواد مغفرت میکند، هدایتش میکند و مغفرتش میکند. وحشی که سیدنا حمزه را به فجیع ترین وضع شهید کرده، هند جگرخار که به اون صورت عمل کرد، خدا اگر بخواد همین ها را هم هدایت میکنه. لذا یعذب من یشاء، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کسی رو بخواد میبخشه، هر کسی رو بخواد عذاب میده. والله غفور رحیم، خداوند دست بخشاینده و مهربان. خداوند را بر خود قیاس نکنید، بر عادات و ارز کنم اندیات خوب خودتون قیاس نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. خداوند عز و جل در این آیات شریفه در رابطه با ربا ذکر می فرماید. به ظاهر آیات با آیات گذشته و آیات بعد ارتباط ندارند، چون الان جریانی که در این آیات شروع شده بود در رابطه با معرکه احد است. بعد از این هم ادامه همون معرکه احد را الله تعالی بیان می فرماید و پاسخ می ده به مسیحیان. اما در وسط بحث ربا آمد، چه مناسبتی دارد؟ چندین صورت بزرگان و مفسرین گفتند، یکی از مقامات مشکل در تفسیر است. مفسرین چندین صورت بیان کردند، یکی همین که ببین جهاد برای ایجاد نظم و نسق، برای امور انتظامیه هست، برای اینکه قانون خدا روی زمین خدا اجرا و پیاده بشه، برای اینکه بر کسی ظلم و ستم نشه، برای اینکه عدالت باشه. لذا یکی از بی عدالتی ها سودخاری و رباخاری است که باید بر علیهش جهاد بشه. اما یکی دیگر از ارتباطات اینه که جهاد یعنی چه؟ یعنی بذل مال و جان. تو ای مسلمان برای رضای خدا در راه مولا هم مالت را صرف کن، خرج کن و هم جانت را تقدیم کن، چنانچه صحابه کردند، چنانچه مجاهدین در طول تاریخ همین کار را کردند. خب حال الله عز و جل اینجا مورد مذمت و نکوهش قرار میده رباخار را، رباخاری که حتی آماده نیست صدقه بده به جای خود، یعنی اینقدر بذل نداره که صدقه بده. نمیتونه برادر مسلمانش را بلا عوض کمک بکند و حتی نمیتونه قرض الحسنه بده، یعنی 10 میلیون تومان بده بعد از 4 ماه 10 میلیون تومان بگیره، تا این اندازه هم نمیتونه بکنه. 10 میلیون تومان میده، میگه 4 ماه دیگه 12 میلیون ازت میگیرم. اینقدر انسان وقتی که بخیل باشد، خسیس باشه، حریص باشه، خب این انسان میتونه که تقوا داشته باشه، انسان میتونه جهاد بکند، این انسان میتونه مال تقدیم بکنه مفت، این انسان میتونه جان تقدیم بکنه. لذا الله عز و جل موضوع ربا را به این خاطر در وسط موضوع جهاد ذکر فرمود. الله می فرماید: یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا، شما ربا نخورید چند برابر. خود چند برابر یعنی 1 برابر 2 برابر اشکال نداره، نه، اضعافا مضاعفا معنیش اینه که این قید اتفاقی است، چون عموما کسانی که رباخار هستند پولشون به چند برابر میرسه. خدمت شما عرض کردم که بنده خدا میگفت که من 280 میلیون قرض کردم، ولی معاملات ربوی از بس که بین ما و بین این ماشینداران زیاد شده الان 380ش دادم، هنوز 1 میلیارد خورده باید بدم. یعنی چند برابر میکشند از یک انسان، چون عموما تو بازار اینطوره، هر دیرکردی میگه که 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان 2 ماه مهلت میخوام 5 میلیون تومان. لذا این نوع رباها که باعث چی میشه؟ اضعافا مضاعفه میشه. میفرماید که از این نوع رباها شما نخورید. واتقوا الله، این نسخه عمل است، اگر میخواهی که به این عمل کنی از خدا بترس. واتقوا الله لعلكم تفلحون، از خدا بترس قطعا رستگار میشه، یقینا به فوز و فلاح میرسی. و بعد آیه بعدی بسیار تکان دهنده است، الله میفرماید: واتقوا النار التي اعدت للكافرين، ای مسلمان ها شما بترسید از اون آتشی که مهیا شده، آماده شده برای کافرین. اون آتش در اصل برای کافرین، برای تو مسلمان نیست، اما تو ای مسلمان اگر ربا خار باشی جای تو هم همون جا هست. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله می فرماید این آیه از بزرگترین آیات است که بیشترین بیم و تخویف را برای مسلمان داره. چرا؟ چون که الله عز و جل میگه که ببین جایت میبرم که اونجا جای کفار است. قال و کان ابو حنیفه رضی الله عنه یقول، ابو حنیفه میگفت هی اخوف آیت فی القرآن، از همه آیات اخوف، انذر که بیشتر بیم میده، بیشتر انذار میکنه، بیشتر میترسونه ما را، همین آیه است. حیث اوعد الله المؤمنین، که در این آیه خداوند وعده داده مؤمنین را، بالنار المعد للكافرین، به اون آتشی که اون آتش را خدا برای کافرین درست کرده. یعنی میگه تو ای مؤمن داری ربا میخوری، جایت جایی هست که جای کفار است. بله، پس در چه صورتی اونجا میبرد خدا؟ اِلَّمْ يَتَّقُوهُ فی اجتناب محارمه، در اجتناب از محرمات الهی اگر نترسد، اگر پرهیز نکند. لذا الله می فرماید واتقوا النار التي اعدت للكافرين، بترسید از آتش، آن آتشی که آماده شده برای کافرین. و اطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، الله می فرماید اطاعت کنید الله و رسول را، این تشریح تقواست. تقوا یعنی چی؟ یعنی اطاعت خدا و رسول. اطاعت خدا و رسول یعنی عمل کردن به قرآن و عمل کردن به سنت رسول، احادیث. و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون، شما اطاعت کنید الله را و رسول را، لعلكم ترحمون، شاید مورد رحم خدا واقع بشید، در آخرت بر شما خداوند رحم بفرماید. و سارعوا الى مغفرة من ربكم. الله ترغیب میده، ترغیب و تشویق میکنه به سوی هم جهاد و هم توبه، جهاد و توبه که اینها با هم کنار هم باشند. الله عز و جل تشویق می فرماید به سوی بهشت. و سارعوا الى مغفرت، بشتابید، از هم دیگه پیشی بگیرید به سوی مغفرتی که از جانب ربتون هست. منظور از مغفرت اونطوری که سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه می فرماید در اینجا اخلاص و توحید است، اخلاص و توحید. چنانچه امام رازی در تفسیر کبیر نوشته و الثالث انه الاخلاص، قول سوم مراد از مغفرت اخلاص، و هو قول عثمان ابن عفان، قول سیدنا عثمان است. و وجهه، دلیل ایشون چیه؟ که ان المقصود من جميع العبادات الاخلاص، هدف از تمام عبادات چیه؟ عبادت خالص برای الله باشد. قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. پس الله می فرماید وسارعوا الى مغفرة من ربكم، بشتابید به سوی مغفرتی که از جانب ربتان هست، و بشتابید به سوی بهشتی که عرضها السماوات والارض، عرض اون بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است، عرضش اندازه آسمان. حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید که هفت طبق آسمان را در کنار هم مثل هفت تا پارچه بدوز، زمین را هم در کنارشون بگذار، چقدر میشه؟ یعنی هشت برابر فعلی. بعد عرض بهشت این اندازه است، طولش که خدا میدونه چقدر است. این یک قول. قول دوم، عرض به معنای فراخی، به معنی طول و عرضی که ما داریم نیست، عرضها یعنی وسعتها، وسعت اون زمین، وسعت بهشت، فراخی بهشت به اندازه آسمان و زمین است. یعنی بهشت همین اندازه فراخه، ببینی خیلی بیشتر از این. ولی خدای عزوجل برای ما تشبیهی بیان می فرمد، بزرگترین چیزی که ما تا به حال دیدیم همین زمین و آسمانه، بزرگتر از این ما ندیدیم که برای ما خداوند بیان بفرماید. اگر می فرمود که بهشت به اندازه عرش است، عرش را کی دیده که بگه که متوجه شدم؟ به اندازه کرسی هست، کسی ندیده. پس بزرگترین چیزی که شما در ذهنتون اون عظیم است و بزرگ است، اون را خداوند به عنوان تشبیه بیان کرده. و الا در روایات میاد که به اندازه یک انسان فقط خداوند، به اندازه همین دنیا و در روایت دیگه است ده برابر دنیا به یک انسان خدا میده، به یک بهشتی میده. انسان تعجب میکنه اینا رو چیکار میکنه. ولی خب همه مطالب اونجا اینجا قابل درک و فهم نیستند. آمنا بربنا. لذا الله میفرماید وسارعوا الى مغفرة من ربكم، بشتابید به سوی مغفرتی که از جانب ربتان هست، و جنت، بشتابید به سوی اون بهشتی که عرضها السماوات والارض، فراخنای آن بهشت، وسعت اون بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است. اعدت للمتقین، این بهشت برای چه کسانی آماده شده؟ برای اهل تقوا آماده شده. اهل تقوا کی هستند؟ چند صفت از متقین بیان می فرماید. الذین ينفقون فی السراء والضراء، کسانی هستند که مال انفاق می کنند. بحث جهاده، بهترین عبادت در جهاد چیه؟ مال خرج کردنه. کسانی هستند که مال خرج می کنند، فی السراء والضراء، در خوشی و ناخوشی، سراء خوشحالی و ضرر ضرر، ای فی العسر و الیسر، ابن عباس گفته. یعنی وقتی که حالت عسر باشد یا حالت ضرر باشد و شکستگی باشد، فقط وقتی داره نه، در هر حال خرج میکنه. و الکاظمین الغیظ، والعافین عن الناس. وصف دیگرشان، وصف دوم، والکاظمین الغیظ، کسانی که فرو میبرند خشم را، غیظ را بر مردم خالی نمی کنند. والعافین عن الناس، و از مردم عفو می کنند، از مردم درگذر می شوند. والله يحب المحسنين، الله چنین محسنین و نیکوکاران را، یا الله چنین مخلصین را دوست دارد. احسان را دو معنا کردیم، یکی نیکوکاری، یکی اخلاص، فراموش نکنید. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، الله می فرماید کسانی هستند متقین، متقی اون نیست که معصومه، نه، گناه هم میکنه، اما گناهی که میکنه چطور زود بر میگرده. والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی هستند که وقتی که مرتکب فاحشه میشوند، او ظلموا انفسهم، یا بر خود ظلم میکنند. فاحشه چیه؟ ظلم چیه؟ بعضی گفتند فاحشه گناه کبیره را میگویند، او ظلموا انفسهم گناه صغیره را میگویند. یعنی متقین کسانی هستند چه مرتکب کبیره میشن چه مرتکب صغیره میشوند، ذکر الله فورا خدا را یاد میکنند، یعنی ادامه نمیده، گناه طولانی نمیشه. این متقی. اما قول دیگر اینه که اذا فعلوا فاحشتن، فاحشه اون گناهانی را میگویند که مربوط به حقوق العباد باشد، فاحشه اونها را میگن. او ظلموا انفسهم، اون گناهانی را میگن که مربوط به چی باشد؟ حقوق العباد باشد، ببخشید حقوق الله باشد، چون که بر کسی دیگه ظلم نکردی. اگر بر کسی دیگه ظلم میکردی میشد حقوق العباد، بر خود ظلم کردی، پس حق الله را ضایع کردی. حق الله را که ضایع کردی، بر خدا ظلم نکردی، بر خود ظلم کردی. پس بعضی این فرق را بیان کرده. به هر حال چه کبیره و صغیره باشه، چه حقوق الناس و حقوق الله باشه، در هر صورت فوراً مهم اینه، فوراً خدا را یاد میکنه. خدا که بدر، یعنی بیاد خدا میفته. فاستغفروا لذنوبهم، بعد از اینکه بیاد خدا افتاد، برای گناهان خودشون چی میکنند؟ مغفرت میطلبند. و من یغفر الذنوب الا الله، علت اینه، چه کسی گناه را میبخشه به غیر از الله؟ هیچ کسی نمیبخشه. یک شرط اینه، شرط اهل تقوا اینه که فوراً توبه بکند، فردا پس فردا نکند. ولم يصروا على ما فعلوا، و اصرار نمی کنند بر آنچه که کردند. اصرار نمی کنند یعنی چه؟ یعنی دیگه ادامه نمیدند. بعضی گفتن الاصرار هو التسویف، اصرار یعنی تسویف. تسویف یعنی چه؟ تسویف یعنی اینکه شما بگید سوف اتوب غدا، سوف اتوب غدا، فردا توبه میکنم، امروز بگذرد، فردا توبه میکنم. همین تسویف، فردا فردا چی میشه؟ انسان را تا به مرگ میبره، میرسونه. پس فردا فردا نکن، فورا دست بکش و برو به سوی رب. پس الله عز و جل صفت دیگر متقین را فرموده، ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، و خودشون هم میدونند، میدونند که دارند اشتباه میکنند، فورا از این بر میگردند. اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، این دسته از انسان ها پاداششون مغفرت از جانب رب است. و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، و جناتی هست که از زیر درختان اون جنات نهرها جاری هست، همیشه در اون جنات هست. و نعم اجر العاملین، چه زیباست اجر عمل کنندگان، چه زیباست این بهشت، چه زیباست این مغفرت، این بخشش. که مغفرت را گاهی انسان تصور میکنه میگه قربان الله برن، که مغفرت اینه که هر چی گناه کردی به رخت نمیارند، نمیگن چرا اینو کردی بعدم ببخشن. نه، اینجا تو دنیا اینطوری که قاضی ما را از تک تک سوال میکنه، فلان اشتباه را کردی، فلان اشتباه را، همه را به رخ ما میکشه، بعد میگه من بخشیدمت، فقط برای فلان جریمه تو را زندان میکنم. ولی اونجا نه، اونجا هیچ یادی هم نمیکنند، هیچ نمیخوان که دل بنده مقداری مخدوش بشه، چرکی بشه به اصطلاح. از همون ابتدا میگه که هر چی کردی تمام، فراموش کن. لذا الله میفرماید برای اینها مغفرت هست از جانب رب، و جنات و باغاتی هست که از زیر نهرهایش، درختانش و کاخهایش نهرها هستن، همیشه و همیشه هستن. و نعم اجر العامل، بسیار زیباست، بسیار خوبه اجر و پاداش عمل کنندگان. صدق الله العظیم.